نہ گن سکتے ہو نہ شکر ادا کر سکتے. اوہ لیکن اگر میں ایک بات کہوں کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو ہمارے اوپر آئی, سب سے بڑی وہ ہے اللہ تعالی نے ہمیں ایمان بخشا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. باقی سارے احسان اس کے نیچے آ رہے ہیں, اس کے نیچے آ رہے ہیں, اس کے نیچے آ رہے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ میرا بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے اپنا ایک رسول تمہارے پاس بھیجا. پھر اللہ نے ہمارے نصیب میں ایمان لکھا, یہ اس کا احسان ہے. ہم برے صغیر کے لوگ اکثریت پیچھے ہندوؤں سے ملتے ہیں, سکھوں سے ملتے ہیں, بت پرستوں سے ملتے ہیں. اللہ نے فضل فرمایا, اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت بخشی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. میرے نبی نے فرمایا, اوذیت فی اللہ ما لم یوذ بہ احد و اخفت فی اللہ ما لم یخف بہ احد. جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی نبی نہیں ستایا گیا. حالانکہ نوح علیہ السلام 950 سال, کتنا لمبا زمانہ ہے, ہمارے نبی کا 23 سال, نوح علیہ السلام کے 950 سال. لیکن آپ فرما رہے ہیں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا, جتنا مجھے پریشان کیا گیا اتنا کسی کو نہیں پریشان کیا گیا. سب سے بڑا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول دیا. پھر اگر ہم اللہ کے رسول کے احسان گننا شروع کریں تو وہ بھی اللہ کی طرح نہیں گنے جا سکتے, وہ بھی ہماری گنتی سے باہر ہیں. جو اللہ نے ہم پہ احسان کیے وہ بھی ہماری گنتی سے باہر ہیں. ان میں سب سے بڑا احسان اللہ کے محبوب کا امتی ہونا, یہ سب سے بڑا احسان. پھر اللہ کے نبی نے ہم پر احسان کے انبار لگا دی. اس محبوب کے احسان میں سب سے بڑا احسان کہ انہوں نے ہمیں لا الہ الا اللہ سکھایا اور انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا. کہ جب آپ نے اللہ کو بیان کیا تو اس وقت اللہ کا تصور بالکل ہی غلط ہو چکا تھا. ایک بے شمار مخلوق تو پتھر کے آگے جھکی ہوئی تھی. دو مذہب تھے آسمانی جو اللہ کا پتہ بتا رہے تھے, لیکن وہ اتنا غلط بتا رہے تھے کہ اللہ کی توحید کو گھن لگا دیا تھا. اللہ تو بے عیب ہے, نہ اس کی توحید کو کچھ گھن لگتا ہے. لوگوں کے ذہنوں میں قالت الیہود عزیر ابن اللہ, جن پر تورات اتری انہوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا. وقالت النصار المسیح ابن اللہ, جن پر اللہ تعالی نے بائبل کو اتارا, انجیل کو اتارا, انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا. تو اللہ کے تصور کو بڑا ہی عجیب و غریب کر دیا. اور کائنات کی سب سے بڑی سچائی اللہ, اور زندگی کے سفر کی سب سے بڑی منزل اللہ, اور زندگی میں سب سے بڑی کامیابی اللہ کو پا لینا, اور زندگی کی سب سے بڑی ناکامی اللہ کو کھو دینا, جس کو اللہ خود کہتا ہے ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء, کہ میرے بندے اگر میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا, اور تمہیں اللہ نہ ملا تمہیں کچھ نہ ملا. اور اللہ ہر چیز سے بہتر ہے۔ اللہ اس کائنات کے رہنے والے انسانوں کی آخری منزل ہے، وہی مطلوب ہے۔ اب اس کا پتہ ہی غلط بتا دیا جائے تو لوگ تو تھکے کھائیں گے۔ تو ایک نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، وہ بھی اللہ کے بندے اللہ کے نبی۔ ایک نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، وہ بھی اللہ کے بندے اللہ کے نبی۔ نہ وہ اللہ کے بیٹے نہ وہ اللہ کے بیٹے، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے نہ بچہ ہے۔ لم یلد، وہ کسی کا باپ ہی نہیں۔ ولم یولد، وہ کسی کا بیٹا نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں۔ تو اللہ کے نبی کے، اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر سب سے بڑا احسان لا الہ الا اللہ، ہمیں اللہ کا صحیح پتہ بتایا، صحیح تعارف کروایا۔ سارے قرآن میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے، لیکن جو ایک چھوٹی سی سورت میں کروا دیا ہے وہ کمال کر دیا۔ سورہ اخلاص، سورہ اخلاص، قل ہو واللہ احد، یہ میرے نبی کی زبان مبارک پر اترا اور آج میں اس کو کہہ رہا ہوں، اور 14 صدیوں سے 15 صدیوں سے امت کہتی چلی آ رہی ہے قل ہو واللہ احد۔ اب تعارف کرانے کے لیے میرے نبی آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تعارف یہی کرایا تھا جو میرے نبی کرایا، موسیٰ علیہ السلام نے تعارف یہی کرایا تھا جو میرے نبی نے کرایا، عزیر علیہ السلام نے تعارف یہی کروایا تھا جو میرے نبی نے کروایا، لیکن ان کے ماننے والوں نے آگے اس میں غلط ملت کر دیا۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی کو نبیوں جیسے، 124,000 نبی آئے، 124,000 صحابہ آئے، وہ نبی تو نہیں تھے لیکن نبیوں جیسی صفات والے تھے، انہوں نے جیسے اللہ کے نبی سے لیا ویسے آگے پہنچایا، آگے ان کے شاگرد تھے، انہوں نے جیسے ان سے لیا انہوں نے آگے پہنچایا، یہاں تک کہ وہاں سے چلتا چلتا یہ سلسلہ ہم تک آیا ہے۔ اس امت کو اللہ نے یہ عزت بخشی کہ اس نے اپنے نبی کی ہر چیز کو محفوظ کیا، ایک ایک چیز کو محفوظ کیا، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک حدیث بیان کی، لیکن پہلے ایک کھجور کھلائی پھر پانی پلایا، پانی پلایا کھجور کھلایا حدیث۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حسن کو یہ حدیث سنائی، کھجور کھلائی پانی پلایا حدیث سنائی۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو یہ حدیث سنائی، کھجور کھلائی پانی پلایا حدیث سنائی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگردوں کو جب حدیث سنائی، کھجور کھلائی پانی پلایا حدیث سنائی۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے 1980 میں جب میرے استاد نے مجھے یہ حدیث سنائی تو پہلے کھجور کھلائی پانی پلایا حدیث سنائی۔ جب میں پڑھانے کے قابل تو میں موت تک نہیں ہو سکتا، لیکن جب اللہ نے موقع دیا تو میں نے جب یہ حدیث بیان کی تو پہلے اپنے شاگردوں کو کھجور کھلائی پانی پلایا پھر یہ حدیث سنائی۔ یوں اس امت نے اپنے نبی کے عمل کو بھی نقل کیا، قول کو بھی نقل کیا، ایسا کسی امت نے نہیں کیا، یہ کسی امت سے نہیں ہو سکا۔ یہ قول کو بھی سینے سے لگایا، عمل کو بھی سینے سے لگایا، اور ایک ایک ادا ہم تک پہنچائی ہے۔ تو اللہ کے نبی کے احسانات میں سب سے بڑا احسان ہے کہ ہمیں اللہ کا صحیح پتہ بتایا، قل ہو واللہ احد، انہیں کہہ دو وہ اکیلا ہے۔ احد کا ترجمہ اکیلا نہیں ہوتا، واحد کا ترجمہ اکیلا۔ احد اسے کہتے ہیں جس جیسا کوئی ہو ہی نہ، جس کو فارسی میں کہتے ہیں یکتا، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ احد کا ترجمہ اللہ نے خود آخری آیت میں پھر خود کیا ہے، ان سے کہو اللہ احد ہے، ترجمہ خود کرے گا آگے جا کے۔ کیسا احد ہے؟ اللہ الصمد، کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، کوئی اس کی ضرورت نہیں، سب اس کے ضرورت مند ہیں، کوئی اس کی حاجت نہیں، سب اس کے حاجت مند ہیں، کوئی اس کا گھر ٹھکانہ مکان زمان نہیں، اور سب زمان مکان اس کے محتاج اور حاجت مند ہیں، ہر رنگ روپ شکل سے پاک ہے اور ہر رنگ روپ شکل اس کی محتاج ہے، کسی وقت کے پیمانے کا پابند نہیں اور وقت کا ہر لمحہ اس کا پابند ہے، کسی زمانے کا پابند نہیں ہر زمانہ اس کا پابند ہے، کسی جگہ کا پابند نہیں ہر جگہ اس کی پابند ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے، سب اس کے نیاز مند ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے، وہ سب کے بغیر سب کچھ کرتا ہے، کوئی اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ سورج کو روک دے، رات کو روک دے، رات آ نہیں سکتی، سورج جا نہیں سکتا، رات کو کھڑا کر دے، دن آ نہیں سکتا، رات جا نہیں سکتی۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بالضیاء افلا تسمعون۔ قرآن، مجھے بتاؤ میں رات کو کھڑا کر دوں، کوئی ہے پھر سورج نکال کے دکھا دے؟ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ مجھے بتاؤ اگر میں دن کو کھڑا کر دوں تو کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو رات لا سکے؟ اللہ الصمد، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، وہ سب کے بغیر سب کچھ کرتا ہے۔ قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم، مجھے بتاؤ تمہارے کانوں میں ڈاٹ لگا دوں، کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں صرف سن نہیں پاتے، نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، ہمارے اندر مثال موجود ہے۔ مجھے بتاؤ اگر میں تمہارے کان بند کر دوں کوئی ہے دینے والا؟ قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم، تمہارے کان بند کر دوں، و ابصارکم، تمہاری آنکھیں بند کر دوں، و ختم علی قلوبکم، تمہارے دلوں پہ مہریں لگا دوں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، تو تیرے اللہ کے سوا کوئی تمہیں یہ واپس کر سکتا ہے؟ میرے بھائی تو بیٹھ جا بھائی، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، یا تو اتنا قریب نہ لگاتے، تو بیٹھ جا۔ تو اللہ الصمد، اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں۔ وننشئکم فیما لا تعلمون، یہ تو اللہ نے چھوٹی دھمکی دی ہے کہ میں تمہاری آنکھیں بند کر دوں، کان بند کر دوں، دلوں پہ مہرے لگا دوں، اس سے بڑی دھمکی، این یشاء یذہبکم ویات بخلق جدید، تم بیٹھو بیٹھو کو زمین میں دھنسا دوں تو کوئی مجھے روک سکتا ہے؟ امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، تمہیں بیٹھو بیٹھو کو زمین میں دھنسا دوں تو کوئی روک لے گا؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، اور اگر میں آسمان سے پتھروں کی بارش کروں تو کوئی مجھے روک لے گا؟ پھر اس سے بھی بڑی دھمکی، وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں تمہاری شکلیں مسخ کر دوں، شکلیں مسخ، بندر بنائے، خنزیر بنائے، تو تمہیں بھی بنا دوں، مجھے کوئی روک لے گا؟ اللہ اپنی صمد، اللہ الصمد، بے نیاز۔ انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، یہ میاں بیوی کے ملنے سے بچے پیدا ہو رہے ہیں یا تیرا اللہ دے رہا ہے؟ بے نیاز، یہ بندی مریم پاکیزہ معصوم بچی 13-14-15 سال کی عمر، کسی غیر محرم کا سایہ بھی نہیں دیکھا، اور ایک دم ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، انتہائی خوبصورت شکل میں جبریل آتا ہے، وہ ڈر کے کہتی، اِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، میرے پاس، میں عورت، میں معصوم پاکیزہ، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں انما انا رسول ربک، میں مرد نہیں، ڈرو نہیں، مرد نہیں، فرشتوں انسانی شکل ہے، گھبراؤ نہیں. وہ کہتے ہیں میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لے احب لکی غلاما زکیا، اللہ تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے، مجھے اس لیے بھیجا ہے. کہنا یکون لی غلام، مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، لم یمسسنی بشر ولم اقو بغیا، بیٹا ہونے کے دو راستے ہیں، ایک حلال ہے نکاح، وہ میرا ہوا نہیں، ایک حرام ہے زنا، وہ میں کر نہیں سکتی، تو مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اے تم بناتے ہو یا تمہارا اللہ بناتا ہے؟ وہ کہنے لگے قال کذلک قال ربک هو علی هین، کہ مریم یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا، یہ تیرے رب کا تیری پیدائش سے پہلے فیصلہ ہو چکا تھا کہ تجھے بن خامند کے اللہ تعالی بیٹھا دے گا، بن باپ کے بچہ آئے گا. تو ان کی طرف بڑھے، وہ پیچھے ہٹیں، وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹیں، پیچھے ہٹتے ہٹتے ہٹتے ہٹتے دیوار کے ساتھ لگ گئیں. اب پیچھے تو کوئی جگہ نہیں جانے کی، وہ تھر تھر کانپ رہی ہیں، وہ کہہ رہی ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں. قریب آئے، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، اے یہاں سے آستین کو پکڑا، آستین کو، اور یہاں پھونک ماری. یہ پھونک اور بچہ، اس کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ لیکن ادھر پھونک ماری، ادھر نو مہینے کا بچہ تیار ہو گیا، حمل نہیں ٹھہرا. کہ حمل ٹھہرا، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوا، پھر اس میں روح پڑی، پھر اس کو پالا. فحملته فا کا مطلب ہے کہ حمل فوراً ہوا. فانتبذت به مکانا قصیا، پھر وہ فوراً دوڑی، یہ فا کا مطلب ہے کہ فوراً دوڑی. فاجا اہل مخاض، پھر فا ہے، فا کا مطلب ہے کہ درد اسی وقت ہوا، ادھر پھونک، ادھر حمل، ادھر دوڑ، ادھر بچہ پیدا ہوا. اور اللہ نے کہا یہ تیرا رب ہے جو یوں کر کے دکھاتا ہے. بچہ پیدا ہو گیا، وہ سر پکڑ کے بیٹھی، یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، آئے میں پہلے ہی مر جاتی، میں کس منہ سے شہر جاؤں، کس کس کو جواب دوں، کون کون سنے گا، اعتبار کرے گا. جبریل پھر آ گئے، پر مارا، پانی کا چشمہ نکلا ہے. تو فناداها من تحتها، اب پردے میں، پہلے سامنے آئے، اب پردے میں آئے کہ بے پردگی نہ ہو. لا تحزنی، ڈرنی، قد جعل ربک تحتک سریا، یہ دیکھ، یہ وہ چشمہ، پانی نکل آیا. حیران ہو کے دیکھا، وہ کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کے بیٹھی تھی، اوپر وہ کٹا ہوا تھا، کھجور اوپر سے کٹی ہو تو مردہ ہوتی ہے. کہوزی الی کے بے جد عن نخلہ، یہ ذرا اس کو ہلاؤ ہلاؤ. اس کو ایسے ذرا سا ہلایا تو ساقط علی کے رطبا جنیا، جب ہلایا تو کھجور کے خشک تنے سے تازہ کھجوریں گرنے لگیں. تو جبریل نے کہا مریم، جس اللہ نے بغیر شاخوں کے خشک تنے سے تازہ کھجور نکالی، اس نے بغیر شادی کے تجھے بیٹا دے دیا، چل فکلی وشربی، کھا پی، وقری عینا، مطمئن ہو جا، اور چل شہر جا، اب لوگ آئیں گے، اور یہ کیا کیا؟ تو تم نے ان سے کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، بھائی میرا روزہ ہے، میں نہیں بات کر سکتی. اللہ نے ہم پہ کتنا کرم کیا. بنو اسرائیل سچ بھی بولتے تھے، ان کے چپ، روٹی نہیں کھانی، پانی نہیں پینا، بولنا بھی نہیں. وہ سچ بھی بولتے تو روزہ ٹوٹ جاتا، یہ امت روزہ رکھ کے جھوٹ بھی بولے تھے، ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ ہے جناب حبیب مصطفیٰ کے طفیل. روزہ کا اجر تھوڑا ہو جاتا ہے، خوبصورتی کم ہو جاتی ہے، ٹوٹتا نہیں، ٹوٹتا نہیں. وہ سچ بھی بولیں تو ٹوٹ جائے، یہ جھوٹ بھی بولیں تو سلامت رہے، یہ اس حبیب کے طفیل ہے. تو اتت بہی قومہا تحملہ، بازار میں آئیں، شہر میں آئیں، بچہ گود میں. قالوا یا مریم لقد جیت شیئا فریا، ارے مریم یہ کیا منہ کالا کر کے آ گئی، یا اخت ہارون، اب یہ تانا دے رہے ہیں، اے ہارون کی بہن، یعنی تیرا بھائی تو بہت نیک تھا، یہ تو نے کیا کیا، ما کان ابو کی مرا اسو، تیرا باپ ایسا نہیں، وما کانت امو کی بغیہ، تیری ماں ایسی نہیں، تیرا بھائی ایسا نہیں، تو یہ کیا کیا، تو نے یوں کیا، یہ اشارہ تو ہوتا کہ ہمارا روزہ ہے، تو کہا یہ روزہ اور یہ بچہ، کہ میں نہیں بولوں گی، بچے سے بات کرو، فاشارت الیہ، تو وہ غصے میں آ گئے، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم تجھے گناہ چھپانا بھی نہیں آیا، کہہ رہی بچے سے بات کرو، وہ بچے بولتے ہیں، اور تو یوں کہے میری شادی ہو گئی تھی، زکریہ علیہ السلام نے چھپکے سے میرا نکاح کر دیا تھا، یہ کیا کہہ رہی ہے، بچے سے بات کرو، اپنے گناہ چھپانے کا طریقہ تو سیکھ، اب یہ شور مچا ہوا ہے، آپ سے زیادہ مجمع کٹھا ہو چکا ہے، سارا شہر کٹھا ہوا ہے، ایک دم عیسیٰ علیہ السلام ایسے بولے کہ میرے لاؤڈ اسپیکر کی آواز بھی اس کے سامنے دب جائے، زور سے عیسیٰ علیہ السلام شروع ہوئے، قال انی عبد اللہ، جو گونجی آواز تو سناٹا چھا گیا، لوگو میں اللہ کا بندہ، بیٹا نہیں بندہ، آتانی الکتاب، میں کتاب لاؤں گا، وجعلنی نبیا، میں نبی ہوں، وجعلنی مبارکاً، میں برکت والا ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، نماز کا حکم لے کر آیا ہوں، زکات کا حکم لے کر آیا ہوں جب تک زندہ ہوں، وبرن بوالدتی، اور ماں کا فرما بردار ہوں، ولم یجعلنی جباراً شقیہ، نہ میں ظالم ہوں نہ میں بدبخت ہوں، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، میں سلامتی والا ہوں پیدا ہونے کے دن، مرنے کے دن، کھڑے ہونے کے دن، پھر اللہ آخر میں ہتھوڑا مارتا ہے، ذلک عیسی ابن مریم، یہ ہے مریم کا بیٹا عیسی، اللہ کا بیٹا نہیں، مریم کا بیٹا۔ علماء نے ایک عجیب بات کہی ہے کہ اللہ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا، نہ اچھی کا نہ بری کا، سوائے مریم کی، عورت کے نام کو بھی پردے میں رکھا ہے، عورت کے نام پر بھی پردہ ڈالا ہے کہ یہ پردے کی چیز ہے، کھل جائے گی تو تہذیب شرمندہ ہو جائے گی، انسانیت پہ دھبے لگ جائیں گے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اتنی بڑی خاتون بنی ہے کہ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے کہا خدیجہ جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا، وہ کہنے لگے میں تو پہلی بیوی ہوں، وہ کہنے لگی میں پہلی بیوی، سوکن کون، کہا فرعون کی بیوی آسیہ کا مجھ سے نکاح ہو گیا ہے جنت میں، اللہ نے نکاح کر دے، اتنی بڑی عورت ہیں، نام نہیں لیا، امرات فرعون، فرعون کی بیوی، امرات نوح، نوح کی بیوی، امرات لوت، لوت کی بیوی، امرات العزیز، گورنر کی بیوی، اچھی عورتوں کا بھی نام نہیں لیا اور بری عورتوں کا بھی نام نہیں لیا، صرف حضرت مریم کا نام لیا ہے، نام نہیں لیا، اشارہ ہے کہ یہ جتنا پردے میں ہوگی اتنا اس کی عزت محفوظ رہے گی، جتنا یہ پردے سے باہر آئے گی یہ بکاؤ مال بن جائے گی۔ اور صرف حضرت مریم کا نام کیوں لیا ہے، کہ حضرت مریم کے بیٹے پر یہ دھبا لگ گیا کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہتھوڑا مارا، ذلک عیسی ابن مریم، یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کا بیٹا نہیں، یہ مریم کا بیٹا ہے، عیسی بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ الصمد بے نیاز، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ غلے تم اگاتے ہو کہ اللہ اگاتا ہے، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ بادلوں کا پانی تم برسا رہے ہو یا اللہ برسا رہا ہے، انتم انشاتم شجرتہا ام نحن المنشئون، یہ درخت کی لکڑی آگ پکڑتی ہے، یہ تم نے صفت رکھی یا اللہ نے رکھی، اللہ الصمد، اللہ الصمد، لم یلد کسی کا باپ نہیں، ولم یولد کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آ گیا احد کا ترجمہ، کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں۔ احد کسے کہیں؟ جس جیسا کوئی ہو ہی نہیں، جس جیسا کوئی ہو ہی نہیں۔ اللہ کے محبوب کا انسانیت پر سب سے بڑا احسان لا الہ الا اللہ ہے کہ ہمیں اللہ کا تعارف کروایا، ہمیں رسالت کا پتہ پہلے چلا، توحید کا پتہ بعد میں چلا، محمد الرسول اللہ کو پہلے پہچانا، لا الہ الا اللہ کو بعد میں پہچانا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو پہلے پہچانا، آپ کے طفیل لا الہ الا اللہ کو پہچانا، آپ کے راستے سے اللہ کو پہچانا، آپ کے راستے سے اللہ تک پہنچے۔ کائنات پر سب سے بڑا احسان ہے لا الہ الا اللہ کا نقش بٹھانا اور پوری دنیا کے انسانوں کو دعوت دینا اور اہل ایمان کو اللہ کے سامنے جھکانا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ میرے نبی نے فرمایا جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، جب پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا، کہ نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ اونگتا ہے، نہ وہ مرتا ہے، نہ وہ محتاج ہے، نہ وہ ضرورت مند ہے، اور نہ اس کو آنے کے لیے آنا پڑتا ہے۔ مجھے تو بیان کے لیے آنا پڑا، آپ کو سننے کے لیے آنا پڑا، اور اسے بلاؤ تو اسے آنا نہیں پڑتا، وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ کرنے کے لیے کچھ کرتا نہیں، امر کن کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے، آنے کے لیے اسے آنا نہیں پڑتا، شارق سے زیادہ قریب ہے۔ سنانے کے لیے عربی بولنا ضروری نہیں ہے، تم ساری دنیا کے انسان، جنات، اول آخر، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، خشک تر، اگلے پچھلے، نئے پرانے، چھوٹے بڑے، مرد عورت، قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ، فسألو ہو، پھر اللہ کو پکارو، اردو میں، عربی میں، انگریزی میں، فارسی میں، فرینچ میں، انگلش میں، اور ڈچ میں، ہاؤسا میں، ساری کائنات 6000 زبانیں اس وقت بولی جا رہی ہیں، 6000 زبانوں میں اللہ کو پکارو، تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ تمہارا رب تم سب کی سنے گا، اسے ترجمان کی ضرورت نہیں، اسے باری لگانے کی ضرورت نہیں۔ وہ پہلے عربی آ جاؤ، اب پہلے ہوں تھی واری واری بولو، بھائی کٹھے نہ بولو، ایم کم خراب ہو جاتا ہے۔ بولو عربی والے، اردو والے، ہندی والے، سندھی والے، برمی والے، بلوچی والے، بروہی والے، سرائکی والے، پنجابی والے، بلتستانی والے، پشتو والے، فارسی والے، بولو پوری دنیا کی زبانوں میں، اکٹھے بولو، زور سے بولو، آہستہ بولو، عورتیں بولو، مرد بولو، بڑے بولو، چھوٹے بولو، گونگے اشاروں میں بولو، بولو تیرا رب ما کان ربک نسیہ، نہ بھولے گا، لا یضل ربی، نہ غلط فیصلہ کرے گا، نہ غلط سنے گا، نہ غلط سمجھے گا، اور سب کا چاہا دینے کے بعد اس کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آئے گی۔ اللہ ہے، اللہ ہے، ہمیں اللہ کا تعارف کروایا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اکیلا، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ کا تعارف کروایا، اللہ لا الہ الا ہو اکیلا، الحی القیوم، قائم دائم زندہ، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اکیلا، قائم دائم، ابدی، ازلی، ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، زمانے سے پاک، جگہ سے پاک، حاجت سے پاک، ضرورت سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، تھکن سے پاک، بنانے والا بننے سے پاک، مارنے والا مرنے سے پاک، دینے والا لینے سے پاک، کھلانے والا کھانے سے پاک، پلانے والا پینے سے پاک، پینے سے پاک، سلانے والا سونے سے پاک، شکلیں دینے والا شکل سے پاک، رنگ دینے والا رنگ سے پاک، علاقے میں بند کرنے والا علاقوں سے پاک، زبانیں دینے والا ہر قسم کے لہجوں سے، لغات سے پاک، پاک، پاک، پاک۔ لو کان البحر مدادا، سمندر سیاہی بناؤ، درخت قلم بناؤ، کاٹ کے تعریف لکھو، میرا اللہ کہتا ہے سمندر ختم ہوں گے، تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اکیلا اللہ، اکیلا اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اکیلا اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، اکیلا اللہ، انی انا ربک، اکیلا اللہ، قل ہو اللہ احد، اکیلا اللہ، اللہ الصمد اکیلا بے نیاز، لم یلد اکیلا کسی کا باپ نہیں، ولم یولد اکیلا کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، وحدہ لا شریک، کوئی اس جیسا نہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اکیلا جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. ہاں میرے نبی نے اللہ کا پتہ بتایا، سب سے پہلے ہم نے اللہ کو ہی بھلایا، انہوں نے سب کچھ لگا دیا اللہ کا نقش دل پہ بٹھانے پر، اور سب سے پہلی چیز جس کو دل سے نکالا وہ اللہ ہی ہے، الرحمن الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المهیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم. نے سب کچھ لگا دیا اللہ کا نقش دل پہ بٹھانے پر، اور سب سے پہلی چیز جس کو دل سے نکالا وہ اللہ ہی ہے، الرحمن الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المهیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلیج، الکبیر، الحسیب، المقیت، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، الباعث، الشہید، الحق، الحکیم، الودود، الوکیل، القوی، المتین، الولی، المقیت، الحمید، المحصی، المبد، المعید، المحی، الممید، الواجد، الماجد، الواحد، الاحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الاول، الاخر، الظاهر، الباطن، الوالی، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الدار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور، جل جلاله، ذلكم الله ربكم الحق. یہ سب میرے نبی نے نام بتائے ہیں میرے اللہ کے، کب پکارو ان ناموں سے؟ کسی نبی نے اتنے نام اللہ کے نہیں بتائے جتنے میرے نبی بتا کر گئے. ایک اور میں عرض کرتا جا رہا ہوں، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. اللہ صرف اللہ سے ادا ہوتا ہے، اللہ کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں ہے، اللہ ہر زبان میں اللہ ہے. عادت ڈالو اللہ کہنے کی. ہمارے بر صغیر میں خدا چلتا ہے، خدا خدا ہم نے نام رکھا ہے اللہ کا، ہم نے، غلط نہیں ہے، صحیح ہے. خدا اس کو کہتے ہیں جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو، تو سمد کے معنی کے قریب ہے. لیکن جب اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے تو اس کی عادت ڈالو، اللہ کہو، اللہ کہو، اللہ کہو، کہ جب تم یا اللہ کہتے ہو تو ابھی جو میں نے 99 نام آپ کے سامنے گنے ہیں، تم ان سارے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو، اللہ. اور پھر عربی زبان میں، اردو زبان میں یہ حرف ہیں، الف با تا تھا جیم ہا خا، کچھ نقطے والے، کچھ بغیر نقطے والے. نقطے والے حرف کمزور ہیں، بغیر نقطے والے طاقتور ہیں. ایک وجہ اس کی بتاتا ہوں جو سب کے سمجھ کے لیے آسان ہے. نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کا محتاج ہے، اور بغیر نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کا محتاج نہیں. وہ سمجھ میں آئے گی بات میں؟ سین کو مطلب بتانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، شین کو مطلب بتانے کے لیے تین نقطوں کی ضرورت. سمجھ میں آئے گی بات میں؟ زا کو مطلب بتانے کے لیے نقطہ چاہیے، را کو مطلب بتانے کے لیے نقطہ نہیں چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ جب اللہ نے اپنا نام بنایا تو لفظ اللہ کوئی نقطے والا حرف نہیں لایا، ٹھیک ہے؟ اور جب اپنے حبیب کا نام رکھا تو محمد، کوئی نقطے والا حرف نہیں لایا، دوسرا نام رکھا احمد، کوئی نقطے والا حرف نہیں لایا، پھر ترازو کیسے تولا؟ اللہ چار حرف ہیں، اللہ چار حرف ہیں، محمد چار حرف ہیں، احمد چار حرف ہیں، احمد چار حرف ہیں، لا الہ الا اللہ بارہ حرف ہیں، محمد الرسول اللہ بارہ حرف ہیں، ایسے تول کے کلمہ بنایا ہے، لا الہ الا اللہ بارہ حرف، محمد الرسول اللہ بارہ حرف، اللہ چار حرف، محمد چار حرف، اللہ چار حرف، احمد چار حرف، لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ بھائیو بھائیو، یہ تبلیغ کا پیغام ہے، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو، اس سے بڑا مہربان کوئی نہیں، اس سے بڑا قدردان کوئی نہیں، اس سے بڑا سننے والا کوئی نہیں، اس سے بڑا دینے والا کوئی نہیں، اس سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں، اس سے بڑا چھپانے والا کوئی نہیں گناہوں کو، اس سے بڑا قدردان کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی طلب، یہ لا الہ الا اللہ کی ڈیمانڈ ہے، اللہ کی طلب، اللہ کی طلب، یورو کماؤ پر اللہ کو ناراض کر کے نہیں، پاسپورٹ لے لو فرانس کا پر اللہ کو ناراض کر کے نہیں، اللہ کو سامنے رکھو، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کے نبی کا پیغام ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے جو چھوڑنا پڑے چھوڑو، یہ جیتی ہوئی بازی ہے۔ اللہ کو کھو کر تمہیں پاسپورٹ مل گیا، تمہیں یورو مل گیا، تم نے شراب بیچی، تم نے لاکھوں کروڑوں کمائے، لیکن تم نے اللہ کو کھو دیا، تم نے اللہ کو کھو دیا، تم نے جھوٹ بول کے پیسہ بنایا، تم نے اللہ کو کھو دیا، تم نے دھوکہ دے کے پیسہ بنایا، تم نے اللہ کو کھو دیا، تم یہاں بھی ہارے ہو، تم آگے بھی ہارے ہو، یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہ آج زندگی ہے، کل موت ہے، صبح زندگی ہے، شام موت ہے، صبح زندگی ہے، دوپہر موت ہے، دوپہر زندگی ہے، رات موت ہے، یہ مٹ جانے والا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتا یہ کائنات کا کارخانہ، تو اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نافرمان کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا، نافرمان کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ اللہ کو راضی کرو، چاہے سارا جگ جہان خرید لو، اللہ کو راضی کرو، ساری دنیا کے بادشاہ بن جاؤ، اللہ کو راضی کرو، عزت کی سیڑھیاں چڑھ جاؤ، اللہ کو راضی کرو، شہرت کے جھنڈے گاڑ دو، اللہ کو راضی کرو، پوری دنیا میں کاروبار پھیلا دو، اللہ کو راضی کرو، تخت شاہی کے مالک بن جاؤ، اللہ کو راضی کرو، وزیر بن جاؤ، ایم این اے بن جاؤ، ایم پی اے بن جاؤ، سینیٹر بن جاؤ، اللہ کو راضی کرو، پورے فرانس میں کاروبار پھیلا دو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی، اللہ کو راضی کر کے، فقیر ہو یا مالدار ہو، آپ کے لیے کامیابی کا پروانہ حاضر ہے۔ لیکن میرے بھائیو، بہت بڑا مجمع اہل ایمان کا بیٹھا ہے، میں بڑے درد سے کہہ رہا ہوں، اللہ کو ناراض کر کے مال نہ بناؤ، اللہ کو ناراض کر کے مال نہ بناؤ، اللہ کو ناراض کر کے مال نہ بناؤ، اللہ کو ناراض کر کے رہنا نہ سیکھو، اللہ کو راضی کر کے رہنا سیکھو، اللہ کو راضی کر کے رہنا سیکھو۔ وہ زندگی کوئی زندگی نہیں جس میں ہر صبح و شام نافرمانی ہے، وہ جوانی کوئی جوانی نہیں جس کا رواں رواں سیاہ ہے، داغدار ہے، وہ پیسہ کوئی پیسہ نہیں ہے جو کالا ہی کالا ہے، اندھیر ہی اندھیر ہے، وہ شہرت گمنامی ہے جس کے پیچھے اللہ ناراض ہے، وہ عزت ذلت ہے جس کے پیچھے اللہ ناراض ہے، وہ زندگی موت ہے جس کے پیچھے اللہ ناراض ہے، وہ بلندی پستی ہے جس کے پیچھے اللہ ناراض ہے، وہ مال فقر ہے جس کے پیچھے اللہ ناراض ہے، وہ بڑائی چھوٹائی ہے جس کے پیچھے اللہ ناراض ہے۔ یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، جہنم کو پانی سے بجھا دو، یا اسرائیل کو کلاشنکوف سے اڑا دینا، منکر نکیر کے سر پہ پستول مار دینا، اگر یہ نہیں کر سکتے تو وہ نہ کرو جو ہو رہا ہے، وہ نہ کرو جو ہو رہا ہے۔ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اللہ کو راضی کرنا زندگی کی منزل اور معراج ہے، یہ میرے نبی کی زندگی کا پیغام ہے، 125,000 صحابہ کی زندگی کا پیغام ہے، اور یہ کربلاؤں کا پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے نسل بھی ذبح ہو جائے، برداشت۔ روٹی کہاں سے کھائیں گے اگر شراب نہیں بیچیں گے؟ خرچے کہاں سے آئیں گے اگر جھوٹ نہیں بولیں گے؟ پیسہ کہاں سے آئے گا اگر ٹیکس نہیں بچائیں گے؟ پیسہ کہاں سے آئے گا اگر ہیرا پھیری نہیں کریں گے؟ اللہ کے قرآن کو اٹھا کے دیکھو، پہلی سطر ہے الحمدللہ رب العالمین، پیرس والو پالنے والا اللہ ہے، غافل نہیں ہے، پالنے والا اللہ ہے، غافل نہیں ہے، پالنے والا اللہ ہے، غافل نہیں ہے۔ ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن افیعجینی رغیف عیش اسوقہ الیک، میرے بندے زمین آسمان بنا کے نہیں تھکا تو میں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ ان مستورات سے کہتا ہوں اپنے خامدوں کے پاؤں پڑ جاؤ کہ ہمیں غلط پیسہ نہیں چاہیے، تم سے کہتا ہوں، تم سے کہتا ہوں، اللہ کے گھر سر، اللہ کے گھر، اب اس کو بٹھاؤ، اس کو بٹھاؤ، بٹھاؤ بھائی، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، پیسے کو خدا نہ بناؤ، اللہ کو اللہ بناؤ، اللہ کو رب مانو، اللہ کو رب مانو، اور اپنی کمائیوں کو درست طریقے پر لاؤ۔ یہ لا الہ الا اللہ میں عہد و پیمان ہے، محمد الرسول اللہ دوسرا عہد و پیمان ہے کہ اللہ نے واحد ہستی ہیں جن کی زندگی کو قیامت تک محفوظ رکھا ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک ایک ایک ادا، ایک ایک حرکت، ایک ایک ایک ایک ایک ایک کھڑا ہونا، بیٹھنا، چلنا، ہر شے محفوظ ہے۔ محمدی بن کے دکھاؤ، محمدی بن کے دکھاؤ، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، محمد الرسول اللہ ویزا، پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی، یہاں تو بغیر کاغذات کے رہ سکتے ہو لیکن وہاں کاغذات کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے پاسپورٹ تمہیں مفت میں ماں کی گود میں دے دیا، مرنے سے پہلے پہلے محمدی ویزا سٹیمپ کروا لو، کوئی نہ کوئی ویزا تم اپنے جسم پہ سٹیمپ کرتے ہو، اپنی دکان پر، کاروبار پر، یہ ویزے لگا رہے ہو، ویزے، میں کہتا ہوں محمدی ویزا لگا لو، محمدی ویزا لگا لو، اس وجود کو محمدی بناؤ، اپنے کاروبار کو، جاب کو، نوکری کو محمدی بناؤ، تمہارا کاروبار تمہیں جنت۔ ایک صحابی ہیں سعد بن معاذ، تشریف فرمائے، آپ کی ہاتھ نظر پہ، آپ کی نظر پڑی ہاتھ پر، ہاتھ بڑا سخت تھا، آپ نے دیکھا، سعد یہ تیرے ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ کہ یا رسول اللہ بچوں کے لیے حلال کماتا ہوں، کھیت میں کام کرتا ہوں، تو کام کرتے کرتے میرا ہاتھ ایسا ہو گیا ہے۔ آپ نے سب کو دکھا کر ہاتھ پکڑا، ایسے بوسا لیا اور فرمایا بچوں کو حلال حلال حلال، بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح ہے، محمد الرسول اللہ درخت کی طرح ہے، لا الہ الا اللہ بیج کی طرح ہے، محمد الرسول اللہ خوبصورت پھلدار پھولدار پودے کی طرح ہے، لا الہ الا اللہ اندر میں آتا ہے، محمد الرسول اللہ باہر نظر آتا ہے، لا الہ الا اللہ جتنا اندر جاتا ہے محمد الرسول اللہ اتنا باہر نظر آتا ہے، لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے، لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے، لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا، محمد الرسول اللہ چھپانا پڑے گا۔ پر کائنات میں خوشبو کیسے چھپ سکتی ہے؟ خوشبو کو نہیں چھپا سکتے، نہیں چھپا سکتے، لا الہ الا اللہ یہ خوشبودار پھول کی جڑ ہے، اور محمد الرسول اللہ وہ خوشبودار پھول ہے جو تمہاری دکان میں مہکا، تمہارے جسم پہ مہکا، تمہارے گھر میں مہکا، تو سارے چاروں طرف خوشبو پھیلے گئی، چاروں طرف بوئے گل لے گئی، بیرون چمن راز چمن، کیا غضب ہے کہ ہوئے پھول ہی غماز چمن۔ تم محمدی بنو، خوشبو پھیلے گی، خوشبو پھیلے گی، خوشبو پھیلے گی، خوشبو پھیلے گی۔ میرے نبی کا پیغام ہے، میرے نبی کا پیغام ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، میرے طریقے کے غلام بنو گے تو ایمان والے بنو گے، میرے طریقے پر آؤ گے تو ایمان والے بنو گے، میرے طریقے پر چلو گے تو اللہ کی بارگاہ میں محبوب بنو گے۔ ابو لہب چاچا ہے، اللہ نے کہا تبت یادا ابی لہب و تب، بلال غلام ہے، میرے نبی نے فرمایا جب میدان محشر قائم ہوگا، لوگ میدان حشر چلیں گے، لوگ پیدل ہوں گے، میں براق پہ ہوں گا، بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پر ہوگا، جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو کھڑے ہو کے اذان دے گا، سارا محشر کا مجمع سنے گا۔ اور آپ نے کہا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کے لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی، جو پکڑ کر میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، یہ کلمے کا پیغام ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، محمد رسول اللہ ویزا، لا الہ الا اللہ اللہ کے آگے جھکاتا ہے، محمد الرسول اللہ محمدی روپ میں بدلنے کی دعوت دیتا ہے، محمدی روپ اپنانے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ اللہ سے عہد و پیمان ہو چکا ہے کہ وہ اور اس کا حبیب، ان دو کے آگے اور کسی کو نہیں رکھا جائے گا، کسی کو نہیں رکھا جائے گا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ فرعون کی باندی مسلمان ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا، فرعون کو پتا چل گیا، اس نے پکڑوایا، آگ جلائی، تیل کڑا میں، تیل کھولنے لگا، تیل کھولنے لگا، اس کو دو بیٹیاں تھیں، ان کو پکڑوایا، کہا اب بول، اگر میرا کلمہ پڑھتی ہے تجھے زندگی مبارک، بچیاں مبارک، اگر موسیٰ کا کلمہ پڑھتی ہے پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تمہیں جلاؤں گا۔ لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا فرعون یہ میری دو ہیں، میری سو بھی ہوتی تو میں آگ میں ڈال دیتی، یہ تو دو ہیں، دو ہیں۔ اولاد کے لیے کرتے ہو نا، شراب کیوں بیچ رہا ہے، بچوں کا مستقبل بن جائے۔ یہ ماں دیکھو، یہ ماں کھڑی ہوئی ہے، جو ماں کا کلیجہ زیادہ نرم ہوتا ہے اولاد کے لیے، اس لیے اللہ نے اپنی محبت کی تشبیہ باپ سے نہیں دی، ماں سے دی ہے۔ اور یہ ماں کھڑی ہے، ایک بول پر کہہ سکتی ہے، ایک بول کفر کا بولے، گھر جا کے توبہ کرے، ایمان بھی بچ گیا، اولاد بھی بچ گئی۔ اس نے کہا یہ تو دو ہیں، سو بھی ہوتی تو قربان کرتی۔ تو انہوں نے بڑی بچی کو کھینچا، اس نے اماں کو پکارا، اس ماں پہ کیا گزری ہوگی جب اس کی بچی کو آگ کی طرف گھسیٹا جا رہا ہوگا، اس کو ٹانگوں سے پکڑا، یوں چھوڑا، کھولتے تیل میں وہ مچھلی کی طرح تلی، ماں کا کلیجہ پھٹ گیا، لیکن آہ نہ کر لبوں کو سے، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، آہ نہیں کی تو اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا، ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، وہ کہہ رہی اماں صبر کرو، جنت میں کٹھے ہونے والے ہیں۔ پھر وہ معصوم دودھ پیتی بچی کو پکڑا، جو دل کے زیادہ قریب ہوتی ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں چلا، بڑی کو تو پتہ چل رہا تھا کیا ہونے والا ہے، اس کو تو کچھ پتہ نہیں، اس کی تو چیخ بھی نہ نکلی، وہ تو گئی اور تل کے راک اور کوئلہ ہو گئی۔ پھر اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اور ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، کہا ماں صبر کرو، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر اس نے باندی کو پکڑا تو اس نے کہا ایک خواہش ہے، ایک درخواست ہے۔ فرعون نے کہا کیا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو ہم تینوں کی ہڈیاں اکٹھی دفن کر دینا، جدا نہ کرنا۔ ہاں ہاں ہاں کر دیا جائے گا۔ وہ بھی جل گئی، پیرس والوں کو پیغام دے گئی کہ اللہ کو یوں بھی راضی کیا جاتا ہے۔ یہ کہانیاں تم نے سنی نہیں، میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ اس کی ہڈیوں کو دفن کر دیا۔ 2000 سال کے بعد ہمارے نبی معراج پہ جا رہے ہیں، معراج پہ جا رہے ہیں۔ جب آپ بیت المقدس سے گزرتے ہوئے پہنچیں تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی، قریب کرو، آپ کو جنت کی خوشبو آئی، آپ نے جبریل سے پوچھا یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، فرعون کی باندی اپنی بیٹیوں کے ساتھ جہاں دفن ہے، یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے، اور اس کو مرے ہوئے 2000 سال ہو چکے ہیں، 2000 سال سے اس کی قبر خوشبودار ہے، اور وہ پیغام دے رہی ہے پیرس والوں کو کہ اللہ کو یوں بھی راضی کیا جاتا ہے، یوں بھی راضی کیا جاتا ہے۔ وہ تو باندھی تھی، میں تمہیں اللہ کے نبی کی اولاد کا نہ سناؤں جنہوں نے اپنے خون کو پانی کی طرح بہا کے تمہارے لیے سارے دروازے بند کر دیے، میرے لیے سارے دروازے بند کر دیے۔ میرے نبی نے فرمایا ریحانہ طیبہ، ریحانہ طیبہ من الدنیا، میرے جنت کے دو پھول دنیا میں کون، حسن اور حسین۔ میرے نبی نے فرمایا حسین منی و انا منہ، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھ، جو ان سے محبت ان سے محبت کر، جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھ۔ اور یہ وہ شہزادے ہیں جن کے لیے میرا نبی گھر میں آتے ہیں، ایک دفعہ نہیں، ہر چوتھے دن کا قصہ ہے۔ عین اللقع، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ عین اللقع، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو دونوں بھائی بھاگے بھاگے بھاگے بھاگے آ رہے ہیں، اور میرے نبی ان کے سامنے گھوڑا بن رہے ہیں، گھٹنے بھی ٹیک دیے، ہاتھ بھی ٹیک دیے، آؤ بچوں میرے کندھوں پہ، میری کمر پہ چڑھ جاؤ، کمر پہ بٹھا کر دو جہان کا بقوسین او ادنا، والضحا کے چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا، کعب قوسین پر جانے والا، مقام محمود کو عزت دینے والا، اللہ کا جھنڈا پکڑنے والا، جنت کو اپنے ہاتھ سے کھلوانے والا، شفاعت کے ذریعے سے پار لگانے والا، آج بچوں کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، پھر یوں کر کے کہتے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ بچوں تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ نماز فرض، سنت نفل نہیں، فرض نماز، با جماعت نماز، سجدے میں گئے ہیں اور حسن کود کے کمر پہ چڑھ گئے ہیں، کبھی حسین کود کے کمر، دونوں بھائی باری باری کرتے رہتے تھے، آپ سجدہ لمبا کر رہے ہیں، پیچھے والے پریشان ہو رہے ہیں کہ سجدہ لمبا کیوں ہو گیا، آپ فوت ہو گئے، آپ بے ہوش ہو گئے، کیا ہوا؟ پہلی سب والے ذرا یوں کر کے دیکھ رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، بچہ کمر پہ چڑھا ہوا ہے، ایک آدمی ہاتھ بڑھا کے بچے کو اتارنا چاہتا ہے، آپ کو بغل سے ہاتھ نظر آتا ہے، آگے بڑھ رہا، آپ سجدے کی حالت میں اس کو یوں روکتے ہیں کہ میرے بچے کو مت چھیڑو۔ آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے، جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے، دینا بھی سننا بھی، دونوں بچے کھیلتے کھیلتے دروازے پر آ گئے، آپ پیچھے کسی کو کہتے بھائی یہ میرے بچے اٹھاؤ میرے پاس لے کر آؤ، نہیں، اب ممبر سے اترے، یوں مجمع کو چیرا، سامنے دیکھ رہے ہیں لوگ، نہیں انہیں نہیں خبر کے پیچھے کیا ہوا، سارے گھبرا گئے، پیچھے کچھ ہو گیا، اب تیزی سے گئے، دونوں بچوں کو اٹھایا اور لائے، اور حسن کو ادھر بٹھایا، حسین کو ادھر بٹھایا، اور پھر دوبارہ تقریر شروع فرمائی، یہ اتنے بڑے شہزادے ہیں، آپ دونوں میں کشتی کرا رہے، حسن حسین کی کشتی کرا رہے، اور حسن بڑے تھے حسین چھوٹے تھے، لہذا وہ دب رہے تھے، حسن دبا رہے تھے، تو اب حسین کو شاباش، حسین بھائی شاباش، حسین میاں شاباش، تو حضرت فاطمہ بھی بیٹھی دیکھ رہی تھی یہ کشتی، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ صرف حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں۔ اے وہ بچے ہیں، حسن سر سے لے کر کمر تک نبی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک باپ کے مشابہ تھے، حسین سر سے لے کر کمر تک باپ کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے، اس مشابہت کی وجہ سے میرے نبی فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ جب حسن پیدا ہوئے آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب لڑاکا، جنگجو کا نانا، اس کا نام حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب کا نا، اس کا نام ہے حسین۔ پھر کہا یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، جب سے آدم کی نسل چلی ہے پہلی دفعہ یہ نام کسی کے رکھے گئے ہیں، اور آج اولاد سامنے ہے، ایک طرف ایک چھوٹا سا قوم ہے، چھوٹا سا کہ ظالم کی بیعت کر لو بس، اس سے آگے کچھ نہیں، مدینے میں جا کے توبہ کر لو، یہ کون سا بڑا کام؟ اور یہ کہہ کر اپنے بچے بچاؤ، گھر بچاؤ، اولاد بچاؤ، بچیاں بچاؤ، مال بچاؤ، سب کو بچاؤ، اور جنت تو پہلے ہی بچی پڑی ہے۔ میں تو بیان کر رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، میں گرمی ہے، حبس ہے کہ اللہ ہمیں جنت دے، لیکن پتہ نہیں اللہ بے نیاز ہے کہ جاؤ جاؤ، مجھے نہیں تمہارا کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ لیکن یہ وہ ہیں جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب اس کو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے۔ میرے بچے کا بازو ٹوٹا، وہ ہائے ہائے کرنے لگا، مجھے دیکھا نہیں گیا، میں بھاگ کے باہر چلا گیا، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا گیا۔ یہ بھائی ذبح ہو رہے ہیں، یہ عباس کا سر کٹا، یہ عبداللہ کا سر کٹا، یہ محمد کا سر کٹا، یہ جعفر کا سر کٹا، یہ اپنے بھائی حضرت علی کی دوسری بیگمات سے صبر کا پہاڑ ہے، یہ حسن کے بیٹے قاسم گئے، یہ عبداللہ گئے، یہ ابو بکر گئے کھڑے ہوئے ہیں، یہ جعفر کے بیٹے عبد الرحمن گئے، عبداللہ گئے، یہ مسلم بن عقیل کے بیٹے عبد الرحمن گئے، عبداللہ گئے، اپنا بیٹا علی گیا، دوسرا علی گیا، اکبر اصغر دونوں گئے، کھڑے ہوئے ہیں۔ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کو یوں راضی کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کو یوں راضی کیا کرتے ہیں۔ اپنی جان رہ گئی، ایک چھوٹا بچہ رہ گیا عبداللہ، دو سال کا۔ تو خیال آیا بچے کو، ابھی تقدیر کچھ اور امتحان لینا چاہتی تھی، تو خیال آیا بچے کو پیار کر لوں، بلوا لیا، اس کو سینے سے لگایا، پیار کیا اور یہاں بٹھا لیا۔ ان کو خیال تھا کہ اس بچے کو کوئی کیا کہے گا، لیکن ابھی اللہ کی طرف سے کچھ آزمائش اور باقی تھی۔ کوفی لشکر میں سے ابن الموقد ایک آدمی ہے، اس نے جو تیر جوڑ کے مارا تو عبداللہ کے گلے کے پار ہو گیا، یوں ڈھلک گئی گردن، آہ بنا نکل سکی، یہاں کلیجہ پھٹا ہے، اور بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کیا، اے میرے رب تو راضی ہے تو مجھے کوئی گلہ نہیں، یا اپنی تاریخ بدل دو، یا اپنے طریقے بدلو، یا اپنی حیثیت ختم مٹا دو، محمدی حیثیت مٹا دو، یا اپنے طریقے بدلو، ایک سودا کرو آج اللہ کی بارگاہ میں۔ اتنے بڑے مجمع کبھی کبھی اکٹھے ہوتے ہیں، احباب جمع ہیں، میر حال دل کہلے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے، کلمے والے بن کے رہو، محمدی بن کے رہو۔ ہائے 12 ربیع الاول ہے اور آپ جا رہے ہیں، پیغام مل چکا ہے کہ آج واپسی ہے، بیگمات کو بلایا، ملاقات کی روانہ کر دیا، بیٹی کو بلایا فاطمہ، ملاقات کی روانہ کر دیا، علی کو بلایا، سرگود میں رکھ کے دعا دی، رخصت کر دیا، آنکھ میں کچھ نہیں بہا، آخر میں بچوں کو بلایا، ایک 6 سال ایک 7 سال، دونوں کو جو یوں لیا اور ساتھ ہی آنسو چھلک پڑے، ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا، ایک کو نیزے پہ چڑھتا دیکھا، ساتھ ہی ایسے آنسو ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ یوں بھینچا، سر چومے، رخصت کر دیا، دعا نہیں کی کہ میرے بچوں کو بچا یا اللہ۔ زہر کی موت بڑی اوکھی موت ہوتی ہے، اور ذبح ہونا، دعا نہیں کی، اللہ کی تقدیر کے سپرد کیا کہ میری اولاد کا خون پانی ہے میری امت کے باغ کا، اور ان کی بوٹیاں کھاد ہیں میری امت کے گلشن اور باغیچے کی، اس پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے۔ لیکن یا ملک الموت نے آ کر عرض کیا، رسول اللہ، اللہ کا پیغام ہے، آنا چاہیں تو لے آؤ، جانا چاہیں تو، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا، پہلے جبریل آئے، پوری سناؤں آپ کو، پہلے جبریل آئے کہ یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، آپ نے کہا آ جائیں۔ انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کہہ رہا ہوں، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کہا. آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے کہا تھا پوچھ کے آنا بن پوچھے نہ آنا، پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا. آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دوں تو مجھے بھی لے جاؤ گے؟ کہا جی آپ کو بھی لے جاؤں گا. پھر آپ نے جبریل کو دیکھا، تو کیا کہتا ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق. تو یہاں میرے نبی نے یہ سوال اٹھایا، یہ سوال نہ اٹھتا تو دیکھتے آج میرے تمہارے ساتھ کیا ہوتا. یہاں میرے نبی نے سوال اٹھایا کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں. یہ کیوں نہیں کہا حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ کیوں نہیں کہا میرے گھر کے ساتھ جو ہونے والا ہے پہلے اس کا تو مجھے بتائے کیا کرے گا؟ کہ جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ کسی نبی نے سوال نہیں اٹھایا، تمہارے نبی نے سوال اٹھایا ہے. جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا رہا، جبریل پیغام لے یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے. کہا الان قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ بلا لے مجھے اپنے پاس بلا لے. اور جاتے ہوئے دو باتوں کی نصیحت فرمائی، الصلاۃ نماز نہ چھوڑنا، چاہے پیرس میں رہو چاہے ہالینڈ میں رہو چاہے بیلجیم میں رہو نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم، اللہ طاقت دے دے تو غریبوں پہ ظلم نہ کرنا، اللہ طاقت دے دے تو غریبوں پہ ظلم نہ کرنا، غریبوں پہ ظلم نہ کرنا. اللہ طاقت دے دے تو کسی پہ زیادتی نہ کرنا، اپنے ماتاتوں پر، فقیروں پر، نوکروں پر، ملازموں پر زیادتی ظلم نہ کرنا. آخری وصیت تھی، اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت کافی تھا تباہ کر دینے کے لیے، بندر خیرزین بننے کے لیے بہت کافی تھا. مچھلی کھانا بہت چھوٹا جرم ہے ماں کی نافرمانی کے مقابلے میں، اللہ نے ان کو مچھلی کھانے پہ بندر بنا دیا. یہاں مائیں ذلیل ہو رہی ہیں اور اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، پر بیچ میں میرے نبی کی دعا ہے. جب جھوٹ بولا جاتا ہے، جب شراب بیچی جاتی ہے، جب جوا کھیلا جاتا ہے، جب زنا کیا جاتا ہے، جب ناحق قتل کیا جاتا ہے، جب نماز چھوڑی جاتی ہے، جب بیویوں سے برا سلوک کیا جاتا ہے، جب لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، جب بھائی کے گریبان میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے، جب رشوت کا مال چلتا ہے، جب سود کا پیسہ چلتا ہے، جب لوٹ مار ہوتی ہے، جب جوا ناچ گانا ہوتا ہے، میرے رب کی قسم یہ ہر گناہ وہ ہے جو ہمیں بندر خنزیر میں تبدیل کر دے. اس کو دعا دو جو جاتے ہوئے بچوں کو تقدیر کے سپرد کر گیا، تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ جواب آیا ساتھ دوں گا، پھر کہا اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے. ساتھ دینے کا مطلب یہی تھا ایسا عذاب نہیں آئے گا جو انہیں بندر خنزیر بنا دے، جو ان کی شکلیں مسخ کر دے، جو انہیں صفائے ہستی سے مٹا دے، پھر چلو یہی بات ختم ہو جاتی. نہیں نہیں نہیں، میں تمہیں آگے لے جاتا ہوں، یہ میدان معاشر ہے، یہ جہنم کی چیخ و پکار چنگھاڑ ہے، یہ جنت کی مہک ہے، یہ پل صراط ہے، یہ ترازو ہے. اور جہنم آ کر ایک چیخ مارتی ہے، سارے مرد، ساری عورتیں، سارے نبی، سارے فرشتے زمین پر گر کر کہتے ہیں نفسی نفسی نفسی نفسی نفسی نفسی، یلا جان بچانا، یلا جان بچانا، یلا جان بچانا. ماں بیٹی بیٹا، بھائی بہن بیوی، نفسی نفسی. اب میں تم کیا چیز ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا میری جان بچا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا میری جان بچا. موسیٰ، عیسیٰ، ہارون، یوشع، دانیال، زکریہ، یحییٰ، سلیمان، داوود، یعقوب، یوسف، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، لوط، شعیب، صالح، ہود، ادریس، آدم، شیس تک سارے. اللہ میری جان بچا، اللہ میری جان بچا. ایک آواز آئی، ایک درد بھری فریاد، ایک نوحہ، ایک دکھی فریاد سنو گے، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یا رب امتی، یہ کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ کون ہے؟ ہر کوئی نفسی نفسی لگا ہوا ہے. میری ماں نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا ہے، میری بیوی نے مجھے پہچاننے سے انکار، میرے بچوں نے مجھے باپ ماننے سے انکار کر دیا ہے. یہ کون ہے؟ امتی امتی، یہ کون ہے؟ وہ آواز ایسے چھائے گی، جو ساری آوازوں پہ چھا جائے گی، لہذا لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کون ہے. ارے تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، جھولی پھیلی ہوئی ہے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو، اپنی ذات میں سچے بنو، جھوٹ نہ بولو، دیانت سے چلو، دھوکہ نہ دو، سچائی سے چلو، فراڈ نہ کرو، حلال بیچو حرام نہ بیچو، سچ بولو جھوٹ نہ بولو، پیپر کے لیے کسی لڑکی کو دھوکا نہ دو، پیپر کے لیے یہاں کے لوگوں کو دھوکا نہ دو، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو، ساری کائنات کو آگ لگا دو ایک سچ کی خاطر، پوری کائنات کے خزانے ایک پلڑ میں رکھ دو تو ایک سچ اس سے زیادہ وزنی ہے، وزنی ہے، وزنی ہے، وزنی ہے. میرے نبی نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے. کیا مسلمان بخیل، کنجوس، شوم ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. تم سارا مال بچاؤ ایک جھوٹ بول کر، تم نے کچھ نہیں بچایا. تم سچ بول کے سب کچھ کھو دو، تم نے سب کچھ بچایا ہے. جس دیس میں رہتے ہو، جہاں کی روٹی کھاتے ہو، جہاں کے نفع اٹھاتے ہو، جہاں کے پاسپورٹ والے ہو، اس کو دھوکہ مت دو. پورے یورپ کا یہ درد ہے کہ یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش والے یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ پیپر بنانے کے لیے لڑکیوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ ٹیکس چرانے کے لیے ہیرا پھیری کرتے ہیں. مت کرو. حسن جمیل ٹی وی ڈی ورژنز، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے بیانات کا حسین مجموعہ تیار کردہ دارہ بلاغ الناس. مزید معلومات کے لیے نمبر پر رابطہ کیجیے 03-44-555-888. شکریہ. سب کچھ بچایا ہے. جس دیس میں رہتے ہو، جہاں کی روٹی کھاتے ہو، جہاں کے نفع اٹھاتے ہو، جہاں کے پاسپورٹ والے ہو، اس کو دھوکہ مت دو. پورے یورپ کا یہ درد ہے کہ یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش والے یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ پیپر بنانے کے لیے لڑکیوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ ٹیکس چرانے کے لیے ہیرا پھیری کرتے ہیں. مت کرو. ان حکومتوں کی نیکی دیکھو تمہارے ساتھ. ارے جانور سے نیچے نہ جاؤ جو ایک روٹی کھا کے زندگی بھر وفا کر جاتا ہے. ابھی اللہ رسول تو آگے ہیں. ایک کتے کو دیکھو، ایک وقت کی روٹی کھا کے زندگی بھر تمہارا گھر کا پہرا دیتا ہے. ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا کتی کا بچہ آ گیا. نہ میں ہوتا ہوں، نہ میرا بھائی ہوتا ہے. میں سفر میں، وہ ڈاکٹر ہے لاہور میں، ہماری والدہ زندہ تھی، وہ اس کو نوکروں کر کے روٹی ڈلوا دیتی. وہ وہیں بڑا ہو گیا، میری ماں مر گئی، گھر خالی ہو گیا. وہ اسی گھر میں بھوکا پیاسا مر گیا، اس نے گھر نہیں چھوڑا. اسے تو نہیں پتا کہ گھر کی مالکن مر گئی ہے. اب کوئی روٹی ڈالنے والا کوئی نہیں، وہ تو نوکروں کو حکم دیتی تھی، وہ ڈال دیتے تھے. اسے کیا خبر کہ وہ چلی گئی ہے. اس نے کہا میں نے اس گھر کی روٹی کھائی، وہیں مری وہ کتیا تھی سفید رنگ کی. مسلمان احسان کا بدلہ دیتا ہے، احسان فراموش نہیں ہوتا ہے. اس ملک نے تمہیں پاسپورٹ دیا، رہائش دی، کاروبار دیا، جابز دیے، چند ٹکے کے لیے تم جھوٹ بول کے پیسہ بچاؤ، کبھی ٹیکس بچاؤ، کبھی شراب بیچو. کیوں کیوں کیوں؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جہنم بجھ گئی ہے؟ کیا رب نے قرآن بدل دیا ہے؟ یا کربلاؤں میں سر کٹانے والے بیوقوف تھے اور تم سارے بڑے عقل مند دانا ہو؟ یا پیسہ خدا بن گیا ہے؟ یا دھن دولت ہی سب کچھ مذہب ہے؟ یہ غلط پیسہ جب تم یہاں کماتے ہو، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں، مکانوں پہ لگتا ہے، سیاست میں لگتا ہے، مقدموں میں لگتا ہے، شادیوں پہ لگتا ہے، لڑائیوں پہ لگتا ہے. غلط چیز آتی ہے غلط جاتی ہے، حلال کماؤ حلال کماؤ حلال کماؤ، جھوٹ نہ بولو، ٹیکس چوری نہ کرو، پیپر ہیں مبارک رہو، پیپر نہیں ہے دھوکہ نہ دو، واپس چلے جاؤ، رسک اللہ کی زمین وسیع ہے، مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا، مسلمان فراڈ نہیں کرتا ہے، مسلمان اخلاق کا پیکر ہوتا ہے۔ یہ انفرادی زندگی کا سبق سنا رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں سچائی پر آؤ، نمازوں پر آؤ، دھوکہ چھوڑ دو، شرابیں بیچنا چھوڑ دو، ریڑی لگا لو، کل قیامت کو حوض کوثر کا پانی پینا ہے، وزن کرو وزن کرو، ایک طرف تمہارا اللہ اور اس کا رسول ہے، ایک طرف تمہارے چند یورو ہیں، وزن کرو کون سا سودا اچھا ہے کون سا سودا برا ہے، پیچھے پیسہ نہ بھیجو یہاں پہ، یہ دیکھو یہ عربوں نے کتنی بڑی مسجد بنائی ہے تمہاری، اور کتنا بڑا خوبصورت سکول میں بھی دیکھ کر آیا ہوں جہاں بچوں کو عربی سکھائی جا رہی ہے، تم اتنا بڑا مجمع ہو، یہ مسجدیں یہاں اپنی بناؤ، سکول یہ بچوں کو عربی سکھا رہے، تم اردو سکھاؤ، انہیں اپنی زبانیں سکھاؤ، انہیں اپنی تہذیب سکھاؤ، اپنی نسلوں پہ ظلم نہ کرو، یہ واپس نہیں جائیں گے، یہ یہیں رہیں گے، یہاں مال خرچ کرو، یہاں کمایا ہے یہاں خرچ کرو، سکول بناؤ، مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ، اپنی لینگویج کی حفاظت کرو، اپنی تہذیب، زبان یاد رہے تو تہذیب بھی یاد رہتی ہے، زبان بھول جاؤ گے تہذیب بھی بھول جاؤ گے۔ اور اجتماعی امت بنو، امت بنو، امت بنو، امت بنو، فرقے نہ بنو، امت بنو، فرقے نہ بنو، امت بنو، فرقے نہ بنو، امت بنو۔ اگر اس آگ کو تم نے نہ بجھایا تو پہلے جا کے پاکستان کا چکر لگا کے آؤ، جہاں مذہب کے نام پر وہ ظلم و ستم ہو رہا ہے کہ ظلم کا لفظ بھی چھوٹا پڑ گیا ہے، ایک کلمہ گو دوسرے کو کافر کہے جا رہا ہے، وہ اس کو کافر کہے جا رہا ہے، تو جنت جامنا کہیں، جنت تو خالی ہے، پھر امت بن کے رہو، میرے نبی نے امت بنائی، اپنے خون دے کر اپنی اولاد کو ذبح کروا کے 1.25 لاکھ صحابہ کی قربانیاں دلوا کر ایک امت بنائی ہے۔ میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو، یہاں اچھی مثال قائم کرو، مسلمان بن کے رہو، مومن بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، اپنا تعارف بطور مسلمان کرو، یہاں بھی اگر وہ لڑائیاں تم نے کھڑی کر دیں تو آنے والی نسلیں تمہیں معاف نہیں کریں گی، میرا نبی تمہیں معاف نہیں کرے گا کہ میں تو لوگوں کو جنت میں پہنچانے آیا تھا، تم نے میرے کلمہ گو کو کافر کہنا شروع کر دیا، کسی کو کافر کہنا اتنا آسان کام ہے؟ کیوں ممبر پہ بٹھاتے ہو ایسے لوگوں کو جو تمہیں فرقوں میں بانٹ کے چلے جاتے ہیں؟ میں بھی آ کے آگ لگا سکتا ہوں، لیکن میں نے اللہ کے رسول کو جواب دینا ہے، یہ ممبر محبت کے لیے بنایا گیا ہے، یہ ممبر نفرت کی آگ بھڑکانے کے لیے نہیں بنایا گیا، کہ تم یہاں بھی مسجدوں میں پڑھ چکے ہو، فرقوں میں پڑھ چکے ہو، کیوں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہو، کیوں میرے نبی کی محنت کو آگ لگا رہے ہو؟ تمہیں کون آ کے بتائے گا سمجھائے گا کہ تم وہ گندے جراثیم یہاں بھی لے کر بیٹھے ہوئے ہو اور اسی نفرتوں کی آگ میں جل رہے ہو، جل رہے ہو، جل رہے ہو؟ دیکھو، جاؤ، عبرت کے لیے دوسرے کو دیکھنا چاہیے کہ میرے دیش میں کیا ہو رہا ہے، یہ نفرتوں کی آگ نے آج مسجدوں کو کیا بنا دیا ہے، معصوموں کا خون دین کے نام پر، بے گناہوں کا خون دین کے نام پر، کس نے یہ آگ لگائی ہے؟ تم سب سے بڑے یہ شراب بیچنے سے بھی بڑا جرم ہے اگر تم نے یہاں فرقہ واریت کو فروغ دیا، یہ سٹے سود سے بڑا جرم ہے اگر یہاں فرقہ واریت کی آگ لگائی۔ امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، جو تمہارا مذہب مسلک ہے اسے سینے سے لگاؤ، پر کسی سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ نہ کرو نفرت. پتہ نہیں کون سی ادا میرے اللہ کو پسند ہے اور اللہ جنت کا فیصلہ کر دے. تم کسی کے ٹھیکیدار ہو تو کریم مہربان ہے, ایک کوئی عمل پسند آتا ہے اور جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے, ساری زندگی کی عبادات کو ایک کوئی عمل ناپسند آتا ہے دھتکار کے پھینک دیتا ہے. بے نیاز ہے, اپنے نبی کی محنت کو آگ نہ لگاؤ, اپنے نبی کی محنت پر پانی نہ پھیرو, اپنے دین کو بدنام نہ کرو, اپنے قرآن کو بدنام نہ کرو. اختلاف رائے رہے گا, اختلاف رائے رہے گا, ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھو, ایک دوسرے کو گلے, میرے نبی نے عبداللہ بن ابئی کو گلے سے لگا کے نہیں رکھا. تم جانتے ہو عبداللہ بن ابئی کون ہے؟ ابو جہل سے بڑا کافر, ابو جہل سے بڑا کافر. ابو جہل اوپر کی دوزخ میں ہے, عبداللہ بن ابئی نیچے کی دوزخ میں ہے, لیکن اس نے ظاہری کلمہ پڑھا, میرے نبی نے سینے سے لگا کے رکھا. وہ مر گیا تو ان کے بیٹے سچے صحابی تھے, یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا, اپنا کرتا دے دیں کفن پہناؤں. آپ نے کہا یہ لو شاید بخشا جائے, آپ کو بھی پتا نہیں بخشا جائے گا. کہا یا رسول اللہ میرے باپ کا جنازہ پڑھ دیں. کہا میں حاضر ہوں. جا کے جنازے پر کھڑے ہو گئے, آگے عمر سامنے آ گئے, یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کیوں؟ کہا آپ کو پتا نہیں یہ کون ہے؟ کہا پتا ہے. کہا تو پھر جنازے کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہا شاید بخشا جائے, شاید بخشا جائے. تم ایک مسلمان کو کہتے ہو یہ منافق ہے, یہ کافر ہے, یہ تمہارا ملک ہے کہ یہاں سے لوگ حج پہ جاتے ہیں اور مکے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, مدینے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. وہ کہاں سے, جہاں سے اسلام آیا تھا ان کو ہی تم نے کافر بنا دیا, تو اسلام پھر ہے کہاں؟ میرا رب اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ کعبہ کے مصلے پر کافر کھڑے ہیں. مدینہ مسجد نبوی, میرا نبی اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ان کے مصلے پر کافر کھڑے ہیں, گستاخ رسول کھڑے ہیں. کچھ تو عقل سے کام لو, کچھ تو روکو ان لوگوں کو جو یہاں تک تمہیں پہنچا رہے ہیں, کچھ تو دین سیکھو, کچھ تو دین سیکھو. اتنے غافل تو نہ بنو, اتنی آگ تو نہ بھڑکاؤ. آپ نے کہا, میرے اللہ نے کہا ہے عمر, میرے اللہ نے کہا پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا, میں پڑھتا ہوں شاید معاف کر دے. پھر میرے نبی نے کہا, میرے اللہ نے کہا تھا میرے حبیب 70 دفعہ بھی پڑھے گا تو نہیں معاف کروں گا. پھر آپ کہنے لگے اگر میرا اللہ کہتا نا کہ میرے محبوب اگر تو 70 دفعہ ان کا پڑھے گا تو میں معاف کر دوں گا, تو میں اس کا 70 دفعہ پڑھ دیتا. ایک منافق کے لیے جنازہ پڑھایا, پھر جنازے کے ساتھ چلے, انہیں پہنچنے سے پہلے قبر میں ڈال دیا, اس کو باہر نکال کا باہر نکالو, سب کے سامنے اس کی میت کو نکالا, منہ سے لعاب نکالا اور اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید بخشش ہو جائے. اس منظر کو دیکھ کر 100 منافق کلمہ پڑ گئے. بھائیو ہم تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے, تم نے اپنوں پہ توپیں کس لی ہیں, ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیا, ایک دوسرے کی مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا. دنیا میں واحد کام ہے تبلیغ کا, جو فرقہ واریت سے پاک ہو کر ساری دنیا میں پھیلا اور پہنچا ہے. ان مجموعوں کو اللہ نے ایسے نہیں اکٹھا کیا ہے. کتنی دفعہ مسجدوں سے ہم نکالے گئے, نکل جاؤ تسی کافر ہو, نکل جاؤ مسجد دھوو. ارے مسجد میں تو کافر بھی آ جائے تو دھونے کا حکم نہیں ہے, مسجدیں دھوئی گئیں. وہ میں نیا نیا گیا تھا تبلیغ میں, تو ایک مسجد میں گئے تو امام مسجد نے ہمیں ماں بہنوں کی گالیاں نکالی کہ تم گستاخ رسول ہو, کافر ہو. میں تو پہلی دفعہ تھا, میں حیران پریشان, اور وہ جماعت والے سارے بھائی ان کے لیے دعا کرو, بھائی ان کے لیے دعا کرو. تو میرا اپنا دماغ وہ انالیسس کر رہا تھا کہ یہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں, اور بھری مسجد میں مسافروں کو ماں بہنوں کی گالیاں دے رہا ہے اور یہ اس کو دعا دے رہے ہیں، تو ان میں کون گستاخ ہے اور کون عاشق ہے؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، بندن دیش کے کام آنے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا۔ اس کے اخلاق تو دیکھو، انک لعلی خلق عظیم، ان کے اخلاق تو دیکھو کہ قتل کرنے والوں کو معاف کیا جا رہا ہے، چاچے کا قاتل وحشی، حضرت حمزہ کا قاتل آ کر سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا مجھے پناہ چاہیے، پناہ چاہیے، تو صحابہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یہ وحشی ہے، قتل کر دیں۔ آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، پناہ مانگ چکا ہے، شاید کلمہ پڑ جائے۔ ایک آدمی کا کلمہ پڑھنا مجھے ہزار کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تم اس کے امتی ہو۔ وہ کلمہ پڑ گئے۔ آپ نے کہا یار ایک بات تو بتا، میرا چچا تو بڑا شیر تھا، تیرے ہاتھوں کیسے قتل ہو؟ جب ویشی نے کہانی سنائی کہ یا رسول اللہ مجھے کہا تھا متم بن عدی نے کہ تو حمزہ کو قتل کر، یا علی کو یا محمد کو آزاد کر دوں گا، مجھے پتا ہے کہ حمزہ کو تو میں سوتے میں بھی نہیں قتل کر سکتا، آپ تک میں پہنچ نہیں سکتا، میں تو علی کو قتل کرنے نکلا تھا اور میں غفلت میں وار کرتا ہوں، لیکن جب میں علی کے قریب ہوا تو وہ غافل نہیں تھا، ان کی نظر چاروں طرف گھوم رہی تھی، میں نے کہا اس پر بھی میرا وار نہیں چلے گا۔ پھر میں حمزہ کو ڈھونڈنے نکلا تو ان کو میں نے دیکھا، وہ دونوں طرف سے بے خبر ہو کر سیدھے آگے بڑھ رہے تھے، میں نے کہا ان پر میرا وار چل جائے گا، ان کو دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی، اور جو آ رہا تھا گاجر مولی کی طرح کٹ رہا تھا، تو میں ایک طرف سائیڈ میں ہو کر بیٹھ گیا۔ جب وہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے میرے قریب پہنچے تو میں سر اٹھا کے برچھا اٹھایا اور پھینکا، تو ان کے یہاں آنتوں کو کاٹتا ہوا پار نکل گیا۔ انہیں مجھے مڑ کے یوں دیکھا، مجھے لگا میری جان نکل جائے گی، میں پیچھے گرا اور پھر اٹھ کے بھاگا، اتنے میں آپ گر چکے تھے۔ اور پیچھے آواز آئی ابو امارا ابو امارا، حضرت حمزہ کا ہائے ہائے ابو امارا سے پکارے جاتے تھے۔ یہ جو آپ نے سنا تو آپ کے روتے روتے روتے داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ اس کو بھی جنت میں پہنچایا ہے، اس کو بھی رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل لے کر دیا ہے، اس کو بھی صحابی بنایا ہے، کس کے امتی ہو؟ صرف ایک جلسہ کرنے سے میرے نبی کا حق ادا ہو جائے گا؟ صرف ایک ناتیہ پروگرام سے میرے نبی کا ساری امت ذبح ہو جائے؟ میرے نبی کی ایک احسان کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو بہت بڑا مجمع ہے، مجھے بھی روز نہیں آنا ہوتا، سال میں ایک آدھ دفعہ آنا ہوتا ہے، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امتی بن کے رہو، سب کو گلے سب کے گلے لگو، سب کو ساتھ لے کے چلو، یہاں بھی آ کر یہ آگ لگا رہے ہو۔ جو آپ نے کہا میں قیامت کے دن سب سے زیادہ فخر کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہے، تو امت ہے کہاں؟ وہ تو ساری کافر ہو چکی ہے، یہ اس کے نزدیک کافر، وہ اس کے نزدیک کافر، وہ اس کے نزدیک کافر، تو امت تو ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں، امت تو ختم ہو گئی، وہ تو تمہارے فتووں نے ختم کر دی، کون ہے مسلمان باقی؟ اپنے محبوب کی لاج رکھو۔ احسان دانش نے ایک واقعہ لکھا ہے، انگریز کے دور میں دلی میں ایک جیب کترا تھا، اس کا چیلا شام کو 2 روپے لے کر آیا، اس نے کہا آج صرف 2 روپے؟ انہوں نے کہا استاد جی آج بڑا مال کمایا تھا، ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، بڑے پیسے تھے، 4 قدم چلا تو مجھے یاد آیا اگر عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا، گلا دے دیا کہ آپ کے امتی نے میری امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا، میں نے جا کر اس کو واپس کر دیے۔ ادھر چور کا جذبہ تھا، تم امت ہو کر کیا کر رہے ہو؟ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، تمہیں روشن شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا دن بھی روشن ہے، اس کی رات بھی روشن ہے، اپنے حبیب کی زندگی پڑھو، اپنے حبیب کی زندگی سیکھو، یہ تبلیغ کا پیغام ہے، یہ ہم کوئی جماعت نہیں ہے، اسلام کی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے، محمد الرسول اللہ کی دعوت ہے کہ اللہ اس کے رسول کی زندگی، پسندیدہ زندگی اپناؤ، سیکھو سیکھو کہ کل قیامت کو پیش ہو تو حوض کوثر سے تمہارا نبی تمہیں پلانے والا ہو، ان عورتوں کو اماں خدیجہ پلانے والی ہو، ان عورتوں کو اماں عائشہ پلانے والی ہو، ان عورتوں کو اماں ام سلمہ پلانے والی ہوں، ایسی زندگی گزار کے مریں یہ عورتیں کہ حضرت خدیجہ کی بیٹیاں بن کے اٹھائی جائیں، فاطمہ کی بیٹیاں بن کے اٹھو، خدیجہ عائشہ ام سلمہ ام حبیبہ کی بیٹیاں بن کے اٹھو، اس زندگی سے واپس آؤ جس میں تہذیب کوئی نہیں، جس میں حیا کوئی نہیں، جس میں شرم کوئی نہیں، بھائیو میں بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ساری دنیا پھرتا ہوں، اس قدر نفرت کسی ملک میں نہیں جیسی پاکستان میں مذہب کے نام پر ہے، کہیں ایسی نفرت نہیں دیکھی اور کہیں ایسی کالی رات بھی نہیں دیکھی، لوگ حکومتوں کو گالیاں دے رہے ہیں، نہیں نہیں، میرے دیش کا ہر بندہ مجرم ہے، صرف حکمرانوں کے برا ہونے، بنو میہ برے حکمران تھے لیکن اللہ کی مدد چل رہی تھی چونکہ عوام اچھے تھے، بنو عباس کوئی اچھے حکمران نہیں تھے، اللہ کی مدد تھی اس لیے کہ عوام اچھے تھے، میرا تو سب کچھ لٹ چکا ہے، میرا دین بھی لٹ گیا اور دنیا بھی لٹ گئی، ہم تو انسان ہیں، یہی بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، ارے بھائیو مسلمان بن کے رہو، امتی بن کے رہو، فرقوں میں مر جو تمہیں پسند ہے چلو اس پر چلو، دوسروں کو عزت دو، احترام دو، احترام دو، احترام دو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کفر تک نہ پہنچو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، ایک جگہ میں اترا نماز کے لیے، تین چار نوجوان بڑے خوبصورت داڑیاں پگڑیاں، میں نے کہا بھائی السلام علیکم، میں نے کہا بھائی السلام علیکم، السلام علیکم، سلام کا جواب نہیں دیا، ان بچوں کو کسی نے یہ زہر پلایا تو انہوں نے پیا، چھوٹے چھوٹے عمر کے نوجوان تھے، ان کو نہیں خبر کہ دین کیا ہے، کسی نے کہا کہ یہ تبلیغ والے کافر ہیں، گستاخ رسول ہیں، تو میں سلام کر رہا ہوں، مجھے جواب، میرے نبی منافقہ کے سلام کرتے تھے، میرے نبی جواب دیتے تھے، چونکہ ظاہری اسلام پر حکم لگاتے تھے، سلام کا جواب نہیں دیا، میں دکھ سے بول رہا ہوں، درد سے بول رہا ہوں کہ امت پنے کو ایسے آگ نہ لگاؤ، ساری ساری رات اپنے نبی کا رونا، پڑھو اٹھ پڑھو، تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے نفرت کا شکار ہو، احد کی جنگ ہے، شکست ہو چکی ہے، شکست ہو چکی ہے اور آپ پر حملہ ہو رہا ہے اور چند آدمی نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوئے، ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، سہل بن حنیف، ابو دجانہ، عبادہ بن سامت، عباد بن بشر، قتادہ بن نعمان، معاذ بن جبل، یہ 10-12 نوجوان ہیں جنہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور سارا کفر ٹوٹ رہا ہے آپ کو شہید کرنے کے لیے، تو سینہ سپر ہیں، تیر، تلوار، نیزے جھیل رہے ہیں، جھیل رہے ہیں، جھیل رہے ہیں، ایک عتبہ بن ابی وقاص نے دیکھا کہ تیر تلوار پر تو ان کی نظر ہے، اس نے پتھر اٹھایا اور پیچھے سے اس نے جو مارا زور سے، تو صحابہ کی نظر نہیں پڑ سکی کہ اس کو روکنے کے لیے کوئی چہرہ آگے کر دیتا، وہ ان کے بیچ میں سے گزرا اور سیدھا میرے نبی کے منہ پہ لگا اور آپ ایسے پیچھے گئے، ایسے، اور پیچھے کھڈا تھا، یہاں لگا گردن پہ کھڈے کا کنارہ، بے ہوش ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، چہرہ خون آلود ہو گیا، تو صحابہ سمجھے آپ شہید ہو گئے، تو سب زور زور سے رونے لگے، تھوڑی دیر بعد آپ کو ہوش آ گیا، تو ان سب نے کہا جن کا میں نے نام لیا، یا رسول اللہ آپ تو ان کے لیے بد دعا فرما، تو اب تو موقع تھا بد دعا کرنے کا، لیکن میرے نبی نے کیا کہا؟ یا اللہ انہیں معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں، انہیں معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے. انہیں معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے. دانت ٹوٹ چکے ہیں، جان جانے کو تھی، ہوش میں آ کر کے انہیں معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں. میں اس دفعہ عمرے پر گیا تو میں طائف گیا، ویزا دوسرا تھا میرا، میں کہ وہ جگہ دیکھنی جا، میرے نبی کو پتھر پڑے تھے، تو مجھے مقامی آدمی لے گیا. میں وہاں کھڑا ہو کے 1400 سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہاں پتھر پڑے اور میرے نبی بے ہوش ہوئے، اور اتنا پتھر پڑے کہ پھر بے ہوش ہو کے گرے. پھر نوکر زید بن حارثہ نے اٹھایا، دوڑ لگائی، پھر جہاں جا کے انگور کی بیل کے نیچے ڈالا، وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں جا کے آپ ایسے گر پڑے کہ آپ کے جانی دشمن عتبہ کی نظر پڑی تو اس کے بھی آنسو آ گئے. کہنے لگا ہائے دیکھو محمد کے ساتھ طائف والوں نے کیا کر دیا. اٹھا، پلیٹ اٹھائی، انگور توڑ توڑ کے پلیٹ میں سجائے، جس پر دشمنوں نے رحم کھایا تم اس کی تعلیم کو ذبح کر رہے ہو، تم عاشق رسول کے دعوے کر کے اس کے دین کو تباہ کر رہے ہو. عتبہ کون ہے؟ جنگ بدر میں جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا وہ ہے، سب سے پہلے لڑنے کے لیے اترنے والا عتبہ. پلیٹ میں انگور رکھے اور بھاگا. پھر ایک دم شرم آ گئی، دشمنی آ گئی، اپنے نوکر کو بولا کر کہنے، وہ جو آدمی زخمی پڑا ہے یہ انگور اس کے پاس لے جاؤ اور اسے کہنا کہ دینے والے نے تمہیں رشتہ داری کی قسم دی ہے، رد نہ کرنا، کھا لینا. جانی دشمن جس کے لیے روئے، کھلانے کے لیے نوکر بھیجے، تم کیسی امت ہو کہ اسی کے دین پہ کلہاڑے چلا رہے ہو؟ یہ وابی ہیں، یہ کافر ہیں، یہ گستاخ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں. اللہ کے واسطے تم سب مسلمان ہو، تم سب ایمان والے ہو انشاءاللہ. کسی کے دل میں کنگھیاں مت ڈالو، وہ صرف اللہ کا کام ہے. کون دل میں کیا رکھتا ہے تمہیں خبر ہے؟ تو میرے اللہ کا کام ہے. کسی کو حقیر نہ جانو، پتہ نہیں کون سے عمل پہ اللہ راضی ہو جائے. وہ جا گئے، اس نے جا کے پلیٹ رکھی، ہائے میں قربان جاؤں اس نبی پر کہ جو انگور بھول کے اس کی فکر پڑ گئی. او بھائی تو کہاں کا ہے؟ اس حال میں اس کی فکر پڑ گئی، بھائی تو کہاں کا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ جی کہا جی میرا نام عداس ہے. وہ نوکر عتبہ، تو کہاں کا ہے؟ کہا جی میں نینوا کا ہوں. اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کا ہے، یونس علیہ السلام. اس نے یوں دیکھا، کہنے لگا آپ کو کیسے خبر یونس کون ہے؟ کہ وہ اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کے نبی ہوں. سورہ یونس پڑھی، وہ پاؤں چومنے لگا، کلمہ پڑ گیا، میرے نبی کو زخم بھول گئے. آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ سب سے زیادہ دکھ کہاں دیکھا؟ کہ طائف میں. طائف میں، اور وہاں دعا کی ہے. ساتوں آسمان کے فرشتے دو دفعہ روئے ہیں، سات آسمان کے فرشتے دو دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں. 4000 سال پیچھے 92 سال کا بوڑھا چھری چھپائے کھڑا ہے، اور 6 سال کے بچے سے کہہ رہا ہے، بیٹا تیرے ذبح کرنے کا حکم ہو چکا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ اسماعیل و ابراہیم، وہ بھی میرے نبی کے گھر میں ہی قربانی ہے، باہر نہیں ہے. اور بیٹا کہتا ابا جان جلدی کرو، دیر کیوں کرتے ہو؟ جب اللہ نے کہا تو جلدی کر. باپ کہتا ہے تجھے خبر بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہا ہاں مجھے خبر ہے، ذبح ہونے کی خبر ہے. سستا سودا ہے، آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا، آپ سے بہتر ہے. دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے. لیکن معصوم بچہ ایک دم پیچھے لوٹتا ہے، ہاں ہاں میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا. اپنا کرتا اتارتا ہے اور اپنے ابا کو دیتا ہے، ابا یہ کرتا میری نشانی ہے واحد، یہ میری ماں کو دے دینا، جب کبھی میں یاد آؤں گا مجھے میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور مجھے ذبح کر کے ادھر ہی دفن کر دینا، ادھر نہ لے جانا. اور میرا ابا میرے ہاتھ بھی باندھ دے، پاؤں بھی باندھ دے، اور میرا ماتھا زمین پہ ٹیک، اور نیچے سے چھری چلا کہ کہیں تیری نظر میرے چہرے پر پڑے، تیرا ہاتھ نہ ڈول جائے. 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، بچہ ذبح کرنے والا کہاں سے آئے گا؟ 92 برس کا بوڑھا چھری چلا کے بتا رہا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک بھی جایا جا سکتا ہے، یہ حرام کمائیاں کیا چیز ہیں، یہ جھوٹے سودے کیا چیز ہیں، ہاتھ باندھے پاؤں باندھے زمین پہ لٹایا اور اپنا گھٹنوں کی رکھا کمر پر جیسے کسائی رکھتے ہیں، اور سر کے بال پکڑے اور یوں اونچا کیا، تھوڑا سر اونچا کیا، ایک ہاتھ میں چھری تھی ایک ہاتھ میں بال تھے، اور یوں آسمان کو دیکھا ہے اور کہا اے میرے رب کیا تم اس سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت نے جگہ پکڑ لی ہے، کیا تم اس سے ناراض ہو گیا؟ نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں، یہ دیکھ تیرے سوا یہاں کچھ نہیں ہے، اور اگر ناراض نہیں میرا امتحان لینا چاہتا ہے تو میں تیرے نام پہ ہزاروں اسماعیل قربان کر دوں۔ ان کلمات کو سن کر ساتوں آسمان کے فرشتے چیخ اٹھے، ان کو تو نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے، نہ ابراہیم اسماعیل کو پتا کہ، صرف ایک اللہ جانتا کہ میں کیا کرنے والا ہوں، اور یوں بال پکڑے اور چھری چلائی ہے، واہ واہ واہ واہ واہ، کا فرشتہ بھی ہے اور جبریل بھی، یا رسول اللہ حکم دیجئے یوں ہو جائے گا، چکی چلے گی پہاڑوں کی اور اس میں یہ پس جائیں گے۔ مجھے وہ طائف والوں نے دو پہاڑ دکھائے کہ ان دو پہاڑوں کی طرف جبریل نے اشارہ کیا تھا کہ ان دو پہاڑوں میں ان کو یوں ملا دی جائے اور ایسے ان کو پیس دیا جائے، اس رحمت للعالمین نے کہا، اس رحمت للعالمین، میں عذاب بن کے نہیں آیا، مجھے تمنا ہے، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے پیدا ہوں گے جو میرا کلمہ پڑھیں گے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کے کندھوں پر یہاں اسلام کی ترجمانی ہے، تم سارے اسلام کے ترجمان ہو، اللہ کا واسطہ ہے، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو، نفرتوں میں مت جلو، فرقوں میں مت بٹو، مت بٹو۔ میری بات کا یقین نہیں تو اپنے دیش میں جا کے دیکھ لو کیا آگ لگی ہوئی ہے، یہ آگ یہاں نہ بھڑکاؤ، اپنی کمائیوں کو درست کرو، جھوٹ بول کے مت کماؤ، غلط پیپر بنا کے مت رہو، نہیں پیپر واپس لے جاؤ، رزق اللہ دینے والا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، حرام مت بیچو، حلال پہ آؤ، حلال پہ آؤ، اللہ تمہاری نسلوں کو آباد کرے گا۔ ہمارے رشتہ داروں میں تھا ایک بہت بڑا افسر، جب مغربی پاکستان ایک ہوتا تھا، پورے ایک محکمے کا چیف تھا، اس نے 60-70 کی دہائی میں کروڑوں روپے بنائے، جب لوگ ہزاروں کو نہیں دیکھ پاتے تھے اور ترستے تھے ہزاروں کو، اس نے کروڑوں روپے بنائے، اور میں نے ان کانوں سے سنا، میں اج مر جاواں، میری دھی نو کسی دی پرواہ کوئی نہیں، بیٹی کمزور ہوتی ہے نا، بیٹے تو وہ اپنی بیٹی کو کہتا، میں اج مر جاواں، میری دھی نو کسی دی پرواہ کوئی نہیں، یہ میں نے ان کانوں سے سنا۔ پھر وہ مر گیا، پھر اس کے بیٹے کہہ رہے ہیں، کاش ہمارا باپ حرام کٹھا نہ کرتا تو کوئی خوشی کا دن ہم بھی دیکھ لیتے، کاش ہمارا باپ حرام کٹھا نہ کرتا تو کوئی خوشی کا دن ہم بھی دیکھ لیتے۔ پیسے تو سب کچھ نہیں، اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، یہاں کماؤ، یہاں خرچ کرو، عبرت لو، کیسا خوبصورت سکول بنا ہوا ہے، کتنی عالی شان مسجد بنی ہوئی ہے۔ پیچھے پیسہ بھیجنا، اگر تمہارے غریب رشتے دار ہیں بھیجو، جائیدادیں مت بناؤ، تمہاری نسلیں یہی رہیں گی، سکول بناؤ، مدرسے بناؤ، مسجدیں بناؤ، اپنی تہذیب سکھاؤ، تم آپس میں لڑ لڑ کے مر رہے ہو، ان کو دیکھو جو ایک ہو کر اتنا خوبصورت ادارہ بنا چکے ہیں، اپنی نسلوں کے لیے کوئی باغ بنا کے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پوچھیں کہ ہم ہیں کون، ہمارا کون تھا. اپنی کمائیوں میں سے سچائی لاؤ، یہاں کی حکومت کا پورا ٹیکس ادا کرو، ٹیکس چوری مت کرو، جتنے مرضی مفتی تمہیں فتویٰ دیں، اپنے دل سے پوچھو کیا جھوٹ بول کے مال بچایا جا سکتا، ساری کائنات کو آگ لگائی جا سکتی ہے، سچ نہیں چھوڑا جا سکتا. اللہ تمہیں بابرکت رزق دے گا. یہ دیکھو یہ حکومتیں، تم ہماری حکومتیں تو کھا جاتی، ان کو ٹیکس دو کھا جاتے، ان کی جیبوں میں چلا جاتا، یہ تو تمہیں واپس کرتے ہیں، پھر ان کو دھوکہ دینا. یہی تمہارے فراز سے مجھے فون آیا کہ جی میں نو مسلم بول رہی ہوں. پتہ نہیں اس نے میرا نمبر کہاں سے لیا. ایک پنجاب کا ایک شہر ہے، اس کے بڑے لوگ یہاں ہیں، میں نام نہیں لیتا، شرمندہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. اس نے پیپر بنائے، اس کے پیچھے میں نے کلمہ پڑھا، میں تو مسلمان ہو گئی. اس کے پیپر بن کے وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا. شکر اللہ نے مجھے ہدایت دی، میں نے اسلام نہیں چھوڑا. آپ اس کو کہیں ڈھونڈ کر اس سے اس کو سمجھا دیں. ان کا بی بی میں کہاں ڈھونڈوں، یہاں تو ہر قدم پہ ایسے ہی واقعات. تنہا داغ داغ امبا کجا کجا نا، میرا تو رواں رواں زخمی ہے، میں کہاں کہاں پھمبے رکھوں. ہر آدمی پیسے کو خدا بنا کے چل رہا ہے، میں کہاں جاؤں. لیکن اس بچی کے درد بھری فریاد آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے، یہیں پیرس کی تھی. اے ہے، یہ دکھ بھری کہانیاں ہیں، یہ درد بھری داستانیں ہیں. آپس میں محبت سے رہو، فیملی کے ساتھ رہتے ہو، بیویوں کو عزت دو، احترام دو. بیویوں سے کہتا ہوں، خامدوں کو عزت دو، احترام دو. میرے نبی کا فرمان ہے، بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو. میرے نبی کا فرمان ہے، میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خامد کو سجدہ کرے. بیوی کو تانے نہ دو، بیویوں سے کہتا ہوں خامدوں کو تانے نہ دو. ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کو تانا نہ دو، ذلیل نہ کرو. اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کو دکھ نہ دو. کلمہ اٹک جاتا ہے اگر ماں باپ دکھی ہوں، کلمہ چھن جاتا ہے اگر ماں باپ دکھی ہوں. میرے نبی نے فرمایا تھا، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں نوکری کیسے کرتا. میں عشاء کی نماز کے مصلے پر ہوتا اور میں سورت فاتحہ پڑھ رہا تھا، ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. آپ حج پہ جا رہے ہیں، 70,000 کا قافلہ ہو چکا ہے، مدینہ سے چلے 12,000، ابوا میں ہو گئے تقریباً 70,000. اب راستے پہ جاتے جاتے اونٹنی کو یوں موڑا، جاننے والوں کو پتا چل گیا کیوں موڑا. 60-70,000 کا مجمع، انہیں نہیں خبر کہ یہ اونٹنی راستہ چھوڑ کے پہاڑوں میں کیوں جا رہی. پیچھے چل، کچھ پیدل کچھ سواریوں پہ، یوں ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ایک جگہ جا کر میرے نبی نے اونٹنیوں کو بٹھایا، اونٹنی سے اترے. ایک پہاڑی ہے کوئی 70-80 فٹ اونچی، اس کے اوپر چڑھے، ساتھ لوگ بھی چڑھے. اوپر کیا دیکھتے ہیں، ایک قبر ہے. یہ کون ہے؟ یہ میرے نبی کی ماں ہے، یہ کائنات کی ماں ہے. میرے نبی 6 سال کے تھے جب اپنی ماں اور خادمہ کے ساتھ مدینے سے مکہ جا رہے تھے. اس جنگل میں پہنچے تو حضرت آمنہ کی عمر صرف 25 سال کی تھی کہ موت نے جھٹکا دے دیا. 25 سال میں تو شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، 25 سال میں کہانی ختم ہو رہی ہے. باپ بھی 25 سال کی عمر میں چلے گئے، ماں بھی. یہ جوڑا اللہ نے پیدا کیا تھا اس حبیب کے لیے، وہ پیدا ہو گئے، چلو آپ واپس آ جاؤ، آپ کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے. 56 سال اس واقعہ کو گزر چکے ہیں. اب تشریف لائے، اوپر چڑھے ماں کی قبر کے سرحانے. اپریل کا مہینہ، گرم دوپہر، سر کے اوپر سایہ کوئی نہیں، ننگے سر ماں کی قبر کے سرحانے یوں بیٹھے، اے یوں گھٹنے اٹھائے اور یہاں ہاتھ رکھے اور سر یوں دیا. چھوٹا بچہ رونے کے لیے پوزیشن بناتا ہے کہ لمبا رونا ہے تو وہ یوں بیٹھتا ہے. ہم بھی بچپن میں ایسے روتے تھے. آج میرا نبی چھوٹا معصوم بچہ بن گیا, کائنات کا سردار ہو کر ماں کے آگے معصوم بچہ بن گیا اور سرانے بیٹھ کر یوں سر رکھ کے جوں رونا شروع کیا. اتنا روئے کہ ایک ایک رواں آنسو ٹپکا رہا تھا, آنکھیں بھی بادل کی طرح برس رہی تھی, وجود بھی پسینہ پسینہ اور ہچکیاں اور بدن ہل رہا تھا. اور آپ کو ہوش ہی نہیں آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. او 56 سال پیچھے چلے گئے. سن 2000 میں اس جگہ پہ پہنچا ہوں. میری زندگی سفروں میں گزری, میں 2 دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا ہوں, لیکن جو کیفیت میں نے وہاں دیکھی میں نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھی. اور میں جب بھی یہ قصہ سناتا ہوں میں روتا ہوں, حالانکہ 2-4-10 دفعہ بندہ سنائے تو یوز ٹو ہو جاتا ہے, لیکن میں 1000 دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں, ہر دفعہ میں روتا ہوں. کاش تم میں سے کسی کو نصیب ہو وہ جگہ دیکھنا. میں وہاں چاروں طرف کا, تم پیرس میں کیا سمجھو گے وہ دکھ درد. کالے پہاڑ, ویرانہ, 2000 1400 سال پہلے کیا تھا. اور جس کے لیے کائنات بنائی اسی کی ماں تڑپ رہی ہے. وہ چھوٹا سا 6 سال کا معصوم بچہ ڈرا ہوا سہما, میری اما کو کیا ہوا, بولتی کیوں نہیں. آخر بولی, شمع بجھنے سے پہلے بھڑکی, بیٹا ہر جوانی نے ڈھلنا ہے, ہر زندگی نے مرنا ہے, لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے. تو میں نے ایک ایسا بچہ چھوڑ کے چھوڑا ہے جو ساری کائنات کو پاک کر دے گا. ولد تو تہر, اور وہ گئیں اور سینے پہ سر رکھ کے معصوم رویا ہے. ایک نوکرانی ساتھ ہے ام ایمن, بڑا نوکروں سے بھی تسلی. میری ماں اچھی خاصی, میری عمر 40-45 سال, میری ماں مری, میں تھا مدینے میں حج پہ تھا, میرا باپ میری گود میں مرا, چوتھے دن مجھے باپ یاد نہیں تھا, لیکن میری ماں مری, میں مدینے میں تھا, مجھے کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا. میں آج بھی اس کے لیے آنسو بہاتا ہوں کہ میں اس کو دیکھ نہیں سکا, اور کوئی مجھے قریبی نہیں ملا جو میرا بوجھ ہلکا کرتا, میرے آنسو نکلواتا. تو وہ اندر ہی ٹپک رہے ہیں, کب سے ٹپک رہے ہیں. ایک نوکرانی تھی ام ایمن, کس کے کندھے پہ سر رکھ کے یہ بچہ روتا, کون اس کو شفقت دیتا, خون کے رشتے والی. نوکر تو نوکر ہی ہوتا ہے. جب دفن کر کے نیچے اترے تو پھر بھاگے اور اوپر چڑھ گئے. ام ایمن پیچھے گئیں تو وہ منظر تھا کہ سارے مینا کے پہاڑ رو رہے تھے. اماں کی قبر کو جن چمٹ کے لیٹے ہوئے تھے, قبر کے اوپر ہی لیٹے ہوئے تھے, سینے سے لگا ہوا تھا. ام ایمن قریب گئیں تو آپ کہہ رہے تھے, اماں تجھے تو خبر ہے نا, تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا, تو بھی چھوڑ کے چلی گئی. کہاں چلی گئی؟ ام ایمن نے آ کے پکڑا کہ بیٹے چلو. کہا نہیں, میں نہیں جاتا, میں نہیں جاتا. آج ماں کی کب 56 سال کے 57 سال گزر گئے, صدمہ اسی طرح ہے. یوں بیٹھے ہوئے روئے پھر کہا آج رات میں یہیں گزاروں گا, آگے نہیں جاؤں گا. وہاں 10 آدمی نہیں بیٹھ سکتے, وہاں 70,000 کو ادھر ہی, میں رات ادھر ہوں, تم نے جہاں جانا چلے جاؤ. سب نے رات وہیں گزاری. یہ تمنا کا اظہار کی, کاش میری ماں ہوتی تو میں اس کے لیے نماز بھی توڑ دیتا, چھوڑ نہیں توڑ دیتا, دوبارہ پڑھ لیتا. لیکن ایک دفعہ میں لبیک ضرور کہتا. یہ رشتوں کی قدر سمجھائی ہے, بیویوں کو عزت دینا سکھایا, بیویوں کے لیے خامند کو عزت دینا سکھایا, اولاد سے محبت کرنا سکھایا, اولاد کو حلال کھلانا سب سے بڑی محبت ہے. بہترین مسلمان وہ ہے جو گھر میں اچھا ہو, بہترین عورت وہ ہے جو خامند کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, بہترین ماں باپ وہ ہیں جو اولاد کو دین کا تحفہ دے کر جائیں, اچھے اخلاق دے کر جائیں. تو آپس میں امت بن کے رہو. میاں بیوی لڑے ہو صلح کر لو, کوئی بھائی بھائی لڑے ہو صلح کر لو, کوئی کاروباری جھگڑا ہے, کوئی مذہب کا جھگڑا ہے, کوئی دین کا جھگڑا ہے, کوئی رشتے کا جھگڑا ہے, صلح کر لو. اس ملک میں کوئی دو مسلمان ایسے نہ جو آپس میں لڑے ہوئے ہوں. بیوی سے بد سلوکی ہے, اسے پیار دینا سیکھو. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ محبت. سبحان اللہ, کھلم کھلا کوئی بیوی سے محبت کا اظہار کرے تو کہے تو رن مرید, یہ تو رن مرید ہے. اور میرا نبی کائنات کا سردار کہہ رہا ہے مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ محبت. سبحان اللہ, یہ تمہیں سکھانے کے لیے ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ گوشت کا ٹکڑا اٹھاتی پکے ہوئے پکا ہوا اور ایسے نوچتی دانتوں سے اور پھر رکھ دیتی تو اللہ کے نبی وہی گوشت کا ٹکڑا اٹھاتے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر وہاں سے کھاتے جہاں سے حضرت عائشہ نے کھایا ہوتا تھا. حضرت عائشہ بڑے بڑے پانی کے پیالے ہوتے تھے پینے کے, وہ پیالہ اٹھا کے پیتی, جہاں ہونٹ لگے ہوتے تھے وہ رکھتی تو اللہ کے نبی اٹھاتے عائشہ کو دکھا کر وہاں ہونٹ لگا کے پیتے اور ان کو دکھاتے. یہ اظہار محبت گھر میں میرے نبی نے سکھایا ہے. بیوی کا مسکرا کے خاوند کو ملنا آدھے جہاد کے برابر اجر کا ثواب رکھتا. ایک آدمی جہاد میں جا رہا ہے کتنی مشقتیں اٹھا رہا ہے, اس کو جتنا اجر ملتا ہے اس کا پورا ایک بٹا دو صرف اتنی بات پہ عورت کو مل جاتا ہے خاوند کو مسکرا کے ملنے. اور میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں پھر صلح کر لیں تو اس صلح پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا, سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. بیوی کے ماں باپ کو عزت دو جنہوں نے اپنی بیٹی ڈولی میں اٹھا کے تمہارے ہاتھ پکڑا دی. اور ہمارے ملک کا معاشرہ ہے کہ اپنی بیوی کے ماں باپ کو ذلیل کرنا, اس کے بھائی بہنوں کو ذلیل کرنا یہ ہمارے معاشرے میں بڑا ہی سمجھا جاتا. اور لڑکے کے ماں باپ آنے والی کو ذلیل کرنا اور ہر وقت اسے رگڑا دینا یہ سسرال کا معاشرہ ہے کہ جو آئی ہے وہ سارے دی نوکر بن کے آئی, صرف خامد واسطے نہیں آئی, وہ بہنوں واسطے, وہ براواں واسطے, وہ پیو واسطے, وہ ماں واسطے, ہور وہ کام بھی کوئی نہیں, بانڈے ہی مانجی رکھے. تو میرے نبی نے خوبصورت شریعت دی ہے, ماں باپ کا اپنا حق ہے اس کی وجہ سے بیوی کو خراب نہ کرو, بیوی کا اپنا حق ہے اس کی وجہ سے ماں باپ کو خراب نہ کرو. ماں باپ کے ادب میں بیوی پہ زیادتی نہ ہونے دو, بیوی کے عشق میں ماں باپ پہ زیادتی نہ ہونے دو. اولاد کو روٹی کھلانے کے چکر میں حرام لقمہ نہ کماؤ, جھوٹ فراڈ فریب سے مت کماؤ. یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو میرے نبی دے کر گئے. تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے, یہ کوئی جماعت نہیں, یہ کوئی فرقہ نہیں, تو اپنے جیب سے, یہ اپنے جیب سے خرچ کر کے اللہ کا پیغام پہنچانے کی محنت ہے. مجھے کوئی فرانس والوں نے ٹکٹ نہیں بھیجا کہ آؤ جی آ کے یہاں بیان کر جاؤ, میں تو اپنی جیب سے ٹکٹ لے کے آیا ہوں. کہ یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لیے ان کو اللہ کی بات سنائیں اور پہنچائیں. تو ایک تو میں سارے مجمع سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں رہتے ہوئے پانچ وقت نماز کی نیت کرو سارا مجمع, ٹھیک ہے؟ کرتے ہو نیت سارے؟ ایک اپنی کمائیوں سے حرام نکالو, حلال پہ آؤ. تمہارے پیپر ٹھیک ہیں تمہیں مبارک ہو, بننے کے لیے ہیں کوشش کرو. فراڈ سے پیپر بنانا, غلط پیپر بنانا یہ مت کرو. نہیں ہے پیپر واپس اپنے ملکوں کو چلے جاؤ, اللہ تمہیں وہاں بھی رزق دے دے گا. اپنی کمائیوں میں حکومت کا حصہ ادا کرو, حکومت کا ٹیکس پورا ادا کرو, یہ تمہارا صدقہ بنے گا, صدقہ بنے گا, اللہ لوٹائے گا واپس, تمہیں واپس لوٹائے گا. اپنی نسلوں کے لیے یہاں کوئی پروگرام سوچو, سکول, کالج, مدرسے. یہ جو نسلیں یہاں پیدا ہو رہی ہیں یہ پاکستان واپس نہیں جائیں گے, ہندوستان بنگلہ دیش واپس نہیں جائیں گے. ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا, بھائی کوئی پٹھان ناراض ہوئے, ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے کہا خان جی بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا. انہوں نے کہا کوچا کوئی بات نہیں, اس کو نسوار کھلاتا رہتا ہوں, جب نشہ ٹوٹے گا میرے پاس ہی آئے گا. تو تمہیں فرانس کی نسوار لگی ہوئی ہے, تم لوڈ شیڈنگ میں جا کے رہو, تمہاری نسلیں نہیں رہ سکتی وہاں. جائیدادیں بنانا چھوڑو, یہاں بناؤ, یہاں خرچ کرو. ہاں وہاں تمہارے غریب رشتے دار ہیں ان کو دو, ان پہ خرچ کرو, لیکن اسے اپنا ملک سمجھو. اسے اپنا دیش سمجھو. ہر ملک ملک ماس تو ملک خدا ماس. مسلمان جہاں رہتا ہے وہی اس کا دیش ہوتا ہے، وہی اس کا وطن ہوتا ہے، وہ اللہ کا پیغام سناتا ہے، پہنچاتا ہے. مالدار ہو زکات دو، مالدار ہو زکات دو. بیٹھ کے سوچو کہ ہاں اپنے ملک سے، اپنے فضا سے فرقہ واریت کو کیسے ختم کریں، اچھی مسجدیں کیسے بنائیں، اچھے اسکول کیسے بنائیں، ایک دوسرے کی مدد کیسے کریں، کہیں آپس میں کوئی لڑے ہوئے ان میں صلح کیسے کرائیں، میاں بیوی ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، ان میں صلح کیسے کرائیں. کوئی آپس میں لڑا ہوا نہ، لڑائی تو ایک طبیعی اور فطری چیز ہے، لیکن بڑے بن کے دکھاؤ. میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر آئے، وہ اداس بیٹھی. ہم نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہ میری اور علی کی لڑائی ہو گئی. اچھا علی کدھر ہے؟ کہ تو باہر نکل گئے. اب آپ باہر گئے علی کو ڈھونڈنے؟ یہ نہیں کہا میں تو دیدا پیو ہوں، میں کیوں جاؤں اپنے جیوائی دے پیچھے؟ نہیں، یہ ہمارے یہاں کیسے لڑائیاں ہوتی ہیں. لا جی ایسی کیوں جاویے، اور جی ایسی کیوں جاویے. تو میرے نبی خود ڈھونڈ، بیٹی کے باپ ہو کے داماد کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں. بیٹی کے باپ ہو کر، بیٹی کہہ رہی میری اور خامند کی لڑائی ہوئی ہے، باپ ہو کر ڈھونڈنے گئے. وہ ملے مسجد میں لیٹے ہوئے، کا ابو تراب اٹھو، لائے بٹھا دیا. یہ نہیں کہا ہاں بھائی علی کیا قصہ ہے، ہاں بھائی فاطمہ کیا قصہ ہے. وہ اگر یہ پوچھتے نا تو لڑائی اور ہو جاتی. یہ جب لوگ صلح کرانے میں ہاں بھائی تو کیا کیا، ہاں بھائی تو کیا کیا، وہ ڈھیر لڑ کے اٹھیں دینا گنا لو. آسان جی پہلے گال کرنی ہے پھر کوئی صلح کرنی، وہ گال تو بعد اللہ معاف کرے، ڈھیر ہی لڑ کے اٹھیں دینا. صلح صفائی کرانے کے لیے نقصان اٹھا کے صلح کرنی ہوتی ہے. تو آپ نے یہ نہیں کیا، صلح کرانے والوں کو طریقہ بتا رہا ہاں بھائی علی کیا قصہ تھا، ہاں فاطمہ کیا قصہ تھا. نہ آپ یوں زمین ایسے لیٹ گئے، لیٹ گئے اور علی کو لٹایا اپنے رائٹ، فاطمہ کو لٹایا لیفٹ. حضرت علی کا ہاتھ رکھا اپنی ناف پر، اوپر حضرت فاطمہ کا ہاتھ رکھا. یہ علی کا ہاتھ اپنے پیٹ پر، یہ فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ پر، اور یہ آپ کا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پر. پھر فرمایا دونوں بولو ہماری صلح ہو گئی، بولو ہماری صلح ہو گئی. دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی. آپ اٹھے باہر آئے، آپ کا چہرہ نورانی چمک رہا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. بڑوں کے ذمے یہ ہے، بڑوں کے ذمے انہیں میں تیلی ہور لا کے آ جاؤ. تمہاری ماں تمہاری بیوی کی شکایت کرے، پہلے بیوی سے ضرور پوچھ لینا. 99% شکایتیں غلط ہوتی ہیں، 99% شکایتیں غلط ہوتی ہیں. تمہاری بیوی تمہاری ماں کی شکایت کرے، پہلے پوچھ لینا، پہلے سن لینا. 99% غلط فہمیاں ہوتی ہیں، پوچھے بغیر چڑھ دوڑتے ہیں، اپنے گھر کو آگ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، جب کہیں سے کوئی اول تو سنو نہیں، ماں کے ہاتھ جوڑ دو. ماں جی میری بیوی کی کمیاں مجھے نہ بتا، اپنی بیوی کے ہاتھ جوڑ دو، بیگم مجھے میری ماں کی کمیاں نہ بتاؤ، اور ہم مل جل کے گھر آباد کریں گے. کمیوں کے ساتھ برداشت کرنا سیکھو، کمیوں کے ساتھ قبول کرنا سیکھو. یہ چھوڑ دو تمنا کہ بیوی 100% میرے مطابق چلے، اور بیویاں یہ تمنا چھوڑ دیں کہ خامن 100% میرے مطابق چلے. اپنے مطابق کرنا ہے نا تو ایک وظیفہ بتا دو، ایک تعویذ. ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، مر گئی بیچاری. وہ آئی میری بہن کے پاس، کہنے لگی بی بی، اس کے چار بیٹے تھے، کہ میری نوواں میرے نال بڑا لڑ دیا، میں نے یہ جہاں تویز دے بھی ساریا میری نوکر بن جانا. وہ لڑ دی آپ آئی ماسی شریفہ، چھوٹے قد دی تو توبہ توبہ توبہ، دھو بن جیسے ہوتے ہیں دھوبی. تو میری بہن نے ایک کاغذ پہ لکھا، پتہ نہیں کیا لکھا، اور ایسے اس کو بنا کے نا رول کر کے دیا. کا ماسی شریفہ ہن جیسے تیری لڑائی ہوئے نا، یہ تعویذ تو ایتھے رکھنا دنداں دے ہیٹھ، تو پھر اے تعویذ ڈگنا نہیں چاہیے، جے ڈگ گیا تو تیری خیر کوئی نہیں. اب انہیں کیا چکر چلایا، اس کو چپ کرایا. تعویذ اگر وہ پکڑ کے رکھے گی تو بولے گی کیسے، جب بولے گی نہیں تو لڑائی کیسے ہوگی. ایک ہفتے بعد آئی، کہنے بی بی سوری لڑائی ختم ہوگی. کیوں ماسی شریفہ چپ ہو گئی. کہا جا گل ہوندی میں تعویذ رکھ لینی ہوں بس، وہ ساری لڑائی ختم ہو جاندی. یہ تعویذ میں مردوں کو بھی دے کے جا رہا ہوں، عورتوں کو بھی دے کے جا رہا ہوں. ماسی شریفہ والا تعویذ ہے. تمہاری بیوی گرم ہو یہ یہاں رکھو، تم گرم ہو تو یہ عورتیں سن رہی وہ یہ میرا تعویذ یہاں دانت کے نیچے رکھ لیں، بھائی گرم ہو تو بھائی تعویذ، چپ ہو جاؤ چپ، تھوڑی دیر کے بعد اگلے کو ندامہ شروع ہو جائے گی۔ جیسے بولنے کا مزہ ہے نا، چپ رہنے کا بھی مزہ ہے، جیسے غصہ نکالنے کا مزہ ہے نا، غصہ پینے کا بھی مزہ ہے۔ پی جائے یوم کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ تم غصہ پینا سیکھو، اللہ تمہیں چمکا دے گا ہیرے کی طرح۔ اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو اچھا سلوک دو، اپنے بچوں کو پیار زیادہ دو، نصیحت تھوڑی کرو۔ نصیحت زیادہ ہوتی ہے، پیار تھوڑا ہوتا ہے، وہ نصیحت الٹی ہو جاتی۔ محبت زیادہ دو، نصیحت تھوڑی کرو۔ خود بھی تبلیغ میں جاؤ، بچوں کو بھی لے کے جاؤ۔ اب ہر جگہ ماں باپ پر جو یہاں رہ رہے ہیں کہ بچوں کا کیا کریں، بچوں کا کیا کریں، تم خود تبلیغ میں جانا شروع کرو، اپنے بچوں کو لے جانا شروع کرو، انشاءاللہ باہر آ جائے گی۔ دعوت میں اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ میں واپس آیا، یہ جنوری میں میرا سفر تھا، موریتانیہ، مراکش، تیونس، جبوتی اور یمن۔ تو میں تیونس سے واپس آیا، دبئی پہنچا۔ دبئی آ رہے تھے جا رہے تھے، فلائٹس لینے کے لیے ٹھہرنا پڑ رہا تھا، تو کبھی دو دن، کبھی ایک دن، کبھی ڈھائی دن، تو ہم ہر دفعہ ویزا لے لیتے تھے۔ تو میں تیونس سے واپس آیا تو وہاں ایک ساتھی نے کہا، جی یہاں وینا ملک نے شادی کی۔ وینا ملک نے اوریانی فحاشی کی وہ تاریخ لکھی ہے کہ برے صغیر میں کسی لڑکی نے ایسی تاریخ نہیں لکھی، کہ بالکل ننگی ہو کر سکرین پہ آ گئی۔ میں نے کہا یار مجھے ملاؤ۔ آپ ملیں گے؟ میں نے کہا تبلیغ والوں کو کام ہی ملنا ہے، ہم نے تو اپنا سودا بیچنا ہے بھائی۔ تو اس کو پیغام بھیجو، انہوں نے کہا، اس نے معذرت کر لی کہ میں نہیں مل سکتی۔ میں نے کہا تھا اس کو، اس کے خامد کو لے آؤ میرے پاس لاؤ۔ انہوں نے کہا میں نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا اچھا چلو میں آ جاؤں، مجھے اجازت ہے، میں آ جاؤں۔ کہاں وہ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں۔ میں چلا گیا جماعت کے ایک ساتھی کو ساتھ لے کر۔ میں نے کہا بیٹی آپ کو شادی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی ماں بنائے، اچھی بیوی بنائے، مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ کا گھر آباد ہو گیا۔ میں اخباروں میں جب بھی پڑھتا تھا یا لوگوں سے آپ کی برائی سنتا تھا، میں آپ کے لیے دعا کیا کرتا تھا، اور میں کوشش کرتا تھا کہ میری آپ کی کہیں ملاقات ہو جائے۔ آج آپ کی میری ملاقات ہو گئی، اللہ آپ کو مبارک کرے۔ یہ میرے الفاظ تھے، شاید کوئی دو چار اوپر نیچے۔ تو میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، ہم اٹھ کے آ گئے۔ پھر میں چلا گیا جبوتی۔ جبوتی سے میں واپس آیا تو دونوں میاں بیوی خود ملنے آ گئے، جہاں ہماری جماعت ٹھہری ہوئی تھی۔ کہنے کہ مولانا آپ نے میری زندگی بدل دی۔ میں نے کہا بیٹا میں نے تو کچھ نہیں، میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، کوئی نصیحت، کوئی جائز نہ جائز، میں نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا۔ تم کہا نہیں، آپ نے مجھے بیٹی کہا، بیٹی۔ آپ جیسے لوگ میرے جیسی کو بیٹی کہہ سکتے ہیں؟ اور مجھے تو اس وقت نہیں پتا چلا کہ کیا اثر ہو رہا ہے، لیکن میں نے جب اس کو بیٹی کہا تو ایسے بیٹھے، ایسے ہوئی پہلے۔ میں نے کہا شاید کوئی ویسے مومنٹ ہے۔ پھر تھوڑے دیر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، باتیں کرتے کرتے آنسو آ گئے۔ پھر دوسری ملاقات میں اس نے مجھے کہا، میرے جیسیوں کو بیٹی کون کہتا ہے، ماں باپ ہی بیٹی کہنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ نے مجھے بیٹی کہا، میری زندگی بدل گئی۔ میں نے اپنے خاوند سے کہا تھا کہ میں فلمیں نہیں چھوڑوں گی، شادی میں کر رہی ہوں، لیکن ایک ملاقات کے بعد آج میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، یہ دوپٹہ میرے سر پر ہے، یہ موت پہ اترے گا، یہ موت تک میرے سر پہ رہے گا، اب یہ نہیں اتر سکتا۔ میں جب پاکستان پہنچا تو وہ لوگ پیچھے، آپ وینا ملک سے ملے، آپ وینا ملک سے ملے، ایسی لڑکی۔ وہ ایک ٹی وی والوں نے مجھے ٹیلی فون پہ لے لیا، آپ اس سے ملے۔ میں کہا یار میرے نبی نے گناہ سے نفرت سکھائی ہے، گناہگار سے نہیں۔ ہمیں گناہ سے نفرت ہے، گناہگار سے نہیں۔ ہمیں ظلم سے نفرت ہے، ظالم سے نہیں۔ ہمیں شراب سے نفرت ہے، شرابی سے نہیں۔ ہمیں فحاشی سے نفرت ہے، فحاشی کرنے والے سے نہیں۔ ہم تو کوشش کریں گے کہ اللہ پاک اس کو صحیح راستہ نصیب فرماتے۔ اس وقت تبلیغ کا کام ایک بہت بڑی امید بن کے ابھرا ہے پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے اور ان کو اسلام پھیلانے کے لیے. میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں, اکثر نوجوان بیٹھے ہو, تبلیغ میں کچھ دن لگانا شروع کرو. ہر مہینے ایک ویکینڈ جانا شروع کر دو, آپ کی زندگی بدل جائے گی, آپ کی زندگی بدل جائے گی. نکلو گے تو تمہیں پتا چلے گا, ورنہ تو غلط فہمی میں آدمی کیا کچھ نہیں کرتا. ہم ایک پیدل جماعت میں تھے, چل چل ہمارا برا حال ہو گیا. رمضان کا مہینہ تھا, جاتے ہی مسجد میں سو گئے. آنکھ کھل گئی میری تو آٹھ دس نوجوان کلہاڑے چھرے برچے لے کے کھڑے ہوئے, اور ہمارے امیر تھے اردو سپیکنگ, وہ مجھ سے پہلے اٹھے بیٹھے تھے. میری آنکھ کھلی, میری زبان جانگلی ہے. کہنے کو بھائی طارق جمیل یہ دیکھو دیکھو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے, ان کو سمجھاؤ بہن کو سمجھاؤ بھائی. میں نے کہا میر صاحب کلمہ پڑھو, لگ رہا شہادت آ گئی. میں کہا بھائی گل تو سنو, اے تسی چھرے چڑھاتے آ گئے ہو, پہلے گل تو سنو ساڈی, اسی ہائیں کون پیچھے آپ چاہے وڈو چاہے ٹکو گل تو سنو. وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جیسے سوال کر رہے ہوں, بیچ میں ایک دو بول پڑے سچ آندا ہے سنیے تو صحیح آدھے کی ہے. وہ آ کے بیٹھ گئے ایسے بڑے سخت پکڑ کے چھرے. میں نے ٹھیک اپنی زبان میں بات شروع کر دی, مجھے یاد نہیں کیا کہا, بہت پرانی بات ہے. تو پندرہ بیس منٹ کے بعد ایک اٹھ کے باہر چھرا پھینک گیا, پھر دوسرا گیا وہ کلہاڑی پھینک گیا, تیسرا گیا وہ ٹوکا پھینک گیا, چوتھا گیا وہ چاقو پھینک گیا. اور جب کوئی آدھا گھنٹہ بات ہو گئی تو وہ رمضان تھا, کہنے لگے جی تہاڈا آج روزہ اسی ودھاونا ہے, ہمارے افطاری کو ودھاونا کہتے, جی تہاڈا آج روزہ اسی ودھاونا ہے. میں کہتا پہلے ٹوکے چاہتے کیوں آ گیا ہے. اگر جو ساڈے مولوی ہے کہ بھابی آ گئے وٹ چھڈو بڑا ثواب ہے. اسی تا آئے آسے بس تھی تو بڑے چنگے بندے ہو, آج روزہ اسی تہاڈا ودھاونا. میں کہ لے آوے جی چنگیا شایا بنا تے لے آوے. ایسے نادان نہ بنو, ایسے نادان نہ بنو کہ سنی سنائی پہ آمین کہتے رہو. نیت کرتے ہو نا انشاءاللہ. یہ بہت بڑا مجمع ہے, دعا سے پہلے ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں, ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں. نیچے بھی ہو اوپر بھی ہو, مستورات بھی ہیں, یہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں. آ یہاں سے توبہ کر کے اٹھو, آ یہاں سے توبہ کر کے اٹھو, یہاں سے توبہ کر کے اٹھو. نیت کرتے ہو, نیت کرتے ہو, میرے اللہ کی قسم تم ایک دفعہ کہو گے نا یا اللہ میری توبہ, اللہ تمہارے سارے ایسے معاف کرے گا کہ ایک رائی کے دانے کے برابر گناہ تمہارے سر پہ نہ رہے گا, ایک رائی کے دانے کے برابر گناہ تم پر نہیں رہے گا. اور تم یہاں سے اٹھو گے ایسے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلو. ایک انت میں تو شراب بیچ رہا ہوں, میری کیسی توبہ. ہاں تیری بھی ہے, تو نے آج توبہ کر لی, کل ایک ملی میٹر پیچھے آ جا, پرسوں ایک ملی میٹر پیچھے آ جا, اگلے دن اور ایک ملی میٹر پیچھے آ جا. چونکہ عبادت کی توبہ تو نقد ہوتی ہے, ابھی نماز نہیں پڑھی ہے تو مغرب سے شروع کر دیں گے. معاملات کی توبہ میں اللہ نے گنجائش رکھی ہے کہ بھائی تو نے توبہ کر لی, ہاں جی کر لی, چلو ٹھیک ہے اب کل سے پیچھے ہٹنا شروع کر. ایک سینٹی میٹر لمبا ہے تو ایک ملی میٹر کر دے, ایک ملی میٹر لمبا ہے تو ہاف ملی میٹر کر دے, لیکن تھوڑا سا پیچھے آ جا, اور پیچھے آ جا, اور پیچھے آ جا. یہ تیری توبہ قبول ہو گئی, اس دوران اگر اٹھ گئے تو انشاءاللہ معاف اٹھو گے. کیونکہ اللہ تو بڑا کریم اللہ ہے, وہ کہڑا کوئی پاکستانی تھانے دار ایف آئی آر کٹنی کٹنی, تو کریم مہربان اللہ ہے, مہربان. کہتا اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا, پھر ایک دفعہ کہتے ہیں اللہ معاف کر, میں ساری معاف کر دوں. تو توبہ کر لی سب نے, میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ قبول فرمائے. اگر کر لی ہے تو انشاءاللہ آپ ماں کے پیٹ سے نکلے ہو, پاک صاف بیٹھے ہوئے ہو. مبارک ہو, مبارک ہو, مبارک ہو. اور اس سے اگلی بات یہ ہے, اگر یہ توبہ ٹوٹے تو ڈرنا نہیں, پھر کر لینا, ٹوٹے پھر کر لینا, ٹوٹے پھر کر لینا, ٹوٹے پھر کر لینا, ٹوٹے پھر کر لینا. چونکہ اللہ کہتا ہے میرا بندہ دن میں ستر دفعہ توبہ توڑ کے آ, میں ستر دفعہ قبول کروں گا, میں قربان جاؤں. نہ اس نے عمر کی قید لگائی, ہاں بھائی سٹھ سال کا ہو گئے ہوں میں تیری کوئی نہیں سننی. نہ اس نے کوئی عدد کی قید لگا, تو بھائی سو واری تروڑ چھڈی ہوں میں تیری کوئی نہیں قبول کرنی. وہ کہتا سٹھ ہزار واری تروڑ, تے سو سال دی عمر ایک تروڑ, توبہ کر میں قبول کروں گا. ٹھیک ہے نا, سب نے نیت کر لی نا بھائی. چلو درود شریف پڑھو, ہم نکل گئے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, فصل علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اے میرے رب, یہ تیرے محبوب کے امتی جمع ہیں, تیرے محبوب کے امت کے بندے اور بندیاں, مرد اور عورت جمع ہیں, تیرے گھر میں جمع ہیں, تیرے در پر جمع ہیں, آس لے کر آئے ہیں, خالی جھولی لے کر آئے ہیں. میرے مولا, ہمیں خالی نہ لوٹانا, ہماری جھولیاں بھر کے لوٹانا, ہماری جھولیاں بھر کے لوٹانا. تو نے سمجھایا, ہم کوئی نہ سمجھے, تو نے روکا, ہم کوئی نہ رکے. تو ہمیں ہمارے عیب چھپاتا رہا, ہم دلیر بن کے کرتے رہے. آج یہ سارا مجمع تیری بارگاہ میں توبہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ, تو بھی رنظر کرم فرما دے, تو بھی معاف کر دے, تو بھی معاف کر دے, تو بھی کہہ دے جاؤ میں نے معاف کر دیا, تو بھی کہہ دے جاؤ میں نے معاف کر دیا. ایس مبارک مسجد کے فرشتوں, آج تم بھی ہمارے ساتھ آمین کہہ دو, تم بھی ہمارے ساتھ آمین کہہ دو, اور تم بھی ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے ہمارے اللہ سے دعا کر دو. اے میرے اللہ, اس زرزمین میں اتنا بڑا اہل ایمان کا مجمع کبھی کبھی جمع ہوتا ہے. میرے اللہ, انہیں فرقوں سے نکال کر امت بنا دے, انہیں ٹکڑوں سے نکال کر وحدت نصیب فرما دے, انہیں نفرتوں سے نکال کر محبتیں نصیب فرما دے, انہیں آپس کے جنگ و جدال سے نکال کر امن صلح والا بنا دے. یا اللہ, انہیں سچا بنا دے, دیانت دار بنا دے, امانت دار بنا دے, میاں بیوی میں محبتیں قائم فرما دے. یہ ہماری نوجوان نسل, تیرے محبوب کی امت, تیرے محبوب کی امت ہی یا اللہ. بلکہ ہمیں تو ایک عزت حاصل ہے, ایک دفعہ تیرا نبی جنت البقیع سے واپس آ رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے, میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کا دیدار کروں. تو صحابہ نے عرض کی, ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ نے کہا, نہیں, تم میرے بھائی نہیں, تم میرے صحابہ ہو. میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے. اے میرے رب, یہ سارا مجمع وہ ہے جنہیں تیرے نبی نے اپنا بھائی کہا تھا. اے میرے رب, ہماری تو اتنی ہمت اوقات نہیں ہے, لیکن ہم قربان جائیں تیرے نبی کی شفقت پر کہ انہوں نے ہمیں یہ عزت بخشی. اے میرے مولا, ہمیں ان کے آنسوؤں کے طفیل جہنم سے بچا, جہنم کی آگ سے بچا, جہنم کی پکڑ سے بچا. یا اللہ, ہماری نسلیں یہاں پروان چڑھ رہی ہیں, ان کے لیے تیرا نبی رویا ہے, ان کے آنسوؤں کے صدقے میں ان کے ایمان کی حفاظت فرما, ان کے اخلاق کی حفاظت فرما, ان کے کردار کی حفاظت فرما. آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو صلح کروا دے, روٹھے ہوئے ہیں تو انہیں منا دے, غلط کاروبار ہیں تو نکال کے حلال کاروبار عطا فرما دے. میرے مولا, آپس کی نفرتوں میں ہیں تو محبتیں عطا فرما دے, دوریاں ہیں تو قرب عطا فرما دے, غلط فہمیاں ہیں تو یا اللہ وہ دور فرما دے, رنجشیں ہیں تو محبت میں تبدیل فرما دے. جیسے تو نے اپنے محبوب کی امت کے ان عربوں کو اتنی بڑی مسجد عطا فرمائی, سکول عطا کیا, مدرسہ عطا کیا, یہ ہمارے بھائیوں کو بھی حوصلہ دے, ہمت دے, یہ بھی ایسے اسکول بنائیں, اپنی زبان سکھائیں, تیرا دین سکھائیں, تیرا کلمہ سکھائیں, تیرا قرآن سکھائیں, تیرے حبیب کی حدیث سکھائیں. انہیں رزق حلال دے, کشادہ دے, بہت زیادہ دے, خرچ کرنے والا بنا, سخی بنا, بخل سے بچا. کل قیامت کے دن تیری بارگاہ میں پیشی ہو تو ہمیں اپنے محبوب کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما. ہمیں یا اللہ, ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا. ڈوبتا سورج ہے, جاتا دن ہے, تیری رحمت کے در کھلے ہوئے ہیں. ہم تیری رحمت کے طفیل مانگتے ہیں کہ اس مجمع مرد عورتوں میں سے کوئی بھی محروم نہ اٹھے, کوئی بھی محروم نہ اٹھے, کوئی بھی محروم نہ اٹھے. سب پہ نظر کرم فرما دے, جو بیمار ہیں صحت دے دے, جو مقروض ہیں قرض ادا کروا دے, جن کے بچے بچیاں جوان ہیں شادیاں اچھے رشتے مقدر فرما دے, جو بچے اس ماحول میں ضائع ہو گئے ہمیں واپس لوٹا دے, جو پروان چڑھ رہے ہیں انہیں سچا کھرا مسلمان بنا دے. یا اللہ, ہمارے اس مجمع کو, ہمارے محبوب یا اپنے محبوب کی امت کو جہاں جہاں بھی ہیں انہیں خیر کا ذریعہ بنا, ہدایت کا ذریعہ بنا. یا اللہ, ان سب سے راضی ہو جائے, ان کا آنا قبول فرما, ان کا بیٹھنا قبول فرما, اور اگر کوئی ذرہ خیر وجود میں آیا ہے تو قبول فرما کہ ہم سب کی بخشش فرما. وصلی اللہ تعالی النبی الکریم, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.